25 te kunnen starten. De stelling is, een professionele voetbalclub voor alleen vrouwen, dat is een goed idee. Zometeen in stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De veroordeelde zwemleraar Benno L. zou in Duitsland opnieuw kinderen hebben misbruikt, schrijft het tijdschrift Panorama. L. werd in 2011 in Nederland veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege ontucht met tientallen meisjes. Na zijn straf vertrok hij naar Duitsland, waar hij onder een valse naam een nieuw leven begon. De lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn het erover eens dat voor sommige Oekraïnse landbouwproducten weer importheffingen gaan gelden. Uit solidariteit met Oekraïne werden die na de Russische inval opgeschort. Oost-Europese boeren zagen dit als concurrentievervalsing en eisten dat het zou worden teruggedraaid. En daar is nu deels aan tegemoet gekomen. Alleen Oekraïnse tarwe blijft gevrijwaard van importheffingen. Een inval door Israël in Rafah zou een gamechanger zijn en een humanitaire ramp veroorzaken, zei demissionair premier Rutte gisteravond in de Tweede Kamer. Als Israël Rafah aanvalt, sluit Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het kabinet onmiddellijk samen om te praten over een reactie, zei Rutte. En een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag voorlopig toch niet worden uitgevoerd. Gisteravond had Texas volgens de wet zelf de mogelijkheid om migranten uit Mexico op te pakken en uit te zetten. Maar dat werd door een federaal hof van beroep een paar uur later weer teruggedraaid. Het weer licht bewolkt, op de meeste plekken wel ook zon. In het noorden is de bewolking hardnekkiger met ook kans op motregen. Het wordt vanmiddag 15 tot 19 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De laatste files van de ochtendspit. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Deventer Oost gebeurde een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Badmen. Dan een ongeluk aan de zuidkant van de A10, de Ring van Amsterdam. Daarmee heb je met name last van op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol vielen tot aan Knopen de Nieuwe Meer. Welgeteld 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Tot slot nog kort naar de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij afrit Rotterdam Heijplaats staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartiertje. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vanochtend is Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen en oprichter en directeur van Education Lab. Het zoekt naar onderwijsvormen die wel werken. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zegt het al, hè? Die wel werken. Er is nogal wat werk aan de winkel. Lerarentekort. Lerarentekort. Kansenongelijkheid in Nederland. Kansenongelijkheid. Kansenongelijkheid. De overgang van basisschool naar middelbare school wat makkelijker te maken. Ja, dat is een indrukwekkend rijtje van problemen in het onderwijs. Dat kunnen we nog met waarschijnlijk met gemak aanvullen. We gaan zo met u kijken hoe een aantal die problemen zouden kunnen wegstrepen. Voor het mediaforum alvast hier AD-hoofdredacteur René Rijpman. Goedemorgen. Goedemorgen. Daarin kijken we in dat forum met speciale belangstelling naar de uitspraak straks van het Surinaamse Hof van Justitie in de zaak Boutersen, van wie we nog steeds niet weten waar die nou is. Waar is hij? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, we beginnen in stand.nl met een nieuwe voetbalclub waar vrouwen niet hoeven te vechten voor hun plek. Voor erkenning, voor een goed salaris of de beste faciliteiten. Daarom is de stelling vanochtend, een professionele voetbalclub voor alleen vrouwen is een goed idee. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wij dachten, als we dat nou gaan veranderen en de vrouwen op nummer 1 zetten, hoe veel sneller kan het dan gaan, die ontwikkeling? Hera wil de eerste profvoetbalclub worden die er volledig is voor en door vrouwen. De nieuwe club moet haar thuiswedstrijden gaan spelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam en is vernoemd naar de Griekse godin Hera. Volgens de oprichter zijn profclubs gebouwd rondom mannen. Ze wil daarom dat vrouwen bij Hera op nummer 1 komen. We hebben serieuze investeerders achter ons met lange adem, diepe zakken. Het geld is er, het stadion is geregeld, nu nog de licentie. Daar gaat de KNVB over. Kortom, een prachtig initiatief zou heel mooi zijn. Een club in het Olympisch Stadion met professioneel vrouwenvoetbal. Spraakmakers Inge de Wolf, u was afgelopen weekend nog bij de KNVB in Zeist. Heeft u rondgekeken en er viel u iets op? Ja, wat me opviel is, daar staat een prachtige beeldentuin aan het begin van die campus, van die mooie KNVB-campus. En er staat dan grote namen uit het verleden daar. Met alle grote namen. Dus Johan Cruijff heeft daar als je uit alle generaties zeg maar de topvoetballers kunt halen, wat is dan het ideale elftal? En het waren allemaal mannen in sportieve houdingen. En wat mij heel erg opviel, een beetje aan de zijkant, stond dan een beeld van een vrouw in pak, Sarine Wiegman. Het gaf voor mij heel zeg maar symbolisch het ongemak van de KNVB zeg maar, met vrouwenvoetbal. Dus alle sporters waren de mannen die een prachtige beeldentuin hadden. En een beetje aan de zijkant vond ik heel goed dat er een beeld ook van Sarina Wiegman was. Maar ze stond afzijdig, ze stond in pak in plaats van in sportkleren. En werd weggedraaid zeg maar, van de heren. Ja. Ik vond het een mooie symbolisch. Ja. Denk ik. Er is nog wat te doen. En daar. U hoopt dat die rij langer wordt en dat er ook sportende vrouwen tussen komen. Juist. Te staan. Ja, dat het eigenlijk zo komt. Geen rijp, maar gisteren genoten van Ajax tegen Chelsea? Op een andere uitslag gehoopt uiteraard. Maar ja. Het was in ieder geval wel weer de moeite waard om te kijken. En ik realiseerde me wel van over hoe kort het eigenlijk geleden is dat we vrijwel niks zagen van vrouwenvoetbal. En dat het nu gewoon wel integraal wordt uitgezonden, de hele wedstrijd. Is toch ook, er is natuurlijk wel ontwikkeling. Ja, de ontwikkelingen gaan snel. Hoort daar ook nog een aparte voetbalclub voor profvoetbalclub voor vrouwen bij? Nou ja, ik ben een beetje dubbel over dat idee. Ik denk dat het heel interessant is om te kijken wat er gebeurt van als je een voetbalclub opricht helemaal vanuit vrouwen. Ik denk dat echt wel een aantal dingen anders gaan. Maar het is ook heel ingewikkeld, denk ik, om de hele infrastructuur helemaal van scratch af aan op te bouwen. Terwijl als je nu aansluit bij betaalde voetbalclubs, er natuurlijk al een hele infrastructuur ligt die je ook kan helpen. En het zou jammer zijn, wat je in ieder geval niet wil, is dat de oprichting van zo'n club vrouwen op een grotere achterstand zet. Dus ik denk dat je daar goed voor moet waken. Maar in ieder geval interessant om te kijken wat er gebeurt als je het op die manier inricht. Ja, want dat zie je in jouw krant natuurlijk ook gebeuren, dat de aandacht voor vrouwenvoetbal steeds breder, breder, breder wordt. Meer pagina's. Ja, nou, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin al wel gedaan toen het met name het Nederlands elftal, vrouwenelftal, opkwam. Waren we als een van de eerste nieuwsmedia ook bij de eindtoernooien en hebben we daar steeds verslag van gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het mannenvoetbal natuurlijk nog absoluut dominant is, ook in mijn krant. Ja. Gaan we eens kijken wat u daarover te zeggen heeft. Marjan Olfers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit. Eerst maar eens over de haalbaarheid van zo'n nieuwe club. Hoe groot is de kans dat zo'n club er komt en dat hij meteen in de Eredivisie kan spelen? Op dit moment houden de regels dat tegen, maar het is wel een fantastisch en prachtig mooi initiatief. Want wat we zien is dat het natuurlijk nu gekoppeld is, het vrouwenvoetbal, aan het mannenvoetbal. En als er ergens bezuinigd moet worden, je gaat heel snel de kaasschaaf over het vrouwenvoetbal heen. Terwijl nieuwe initiatieven zouden misschien ook eens kunnen omarmen. Ja, want dat is namelijk ook het probleem in de voetbalwereld zoals die nu is. Absoluut. Op dit moment houden de regels dit echt tegen. Het is zo dat het, hoe we het nu hebben geregeld, is dat je eerst bijvoorbeeld in het amateurniveau moet uitkomen en daar moet winnen. En als je dan wint, dan kun je toetreden. Daar zit natuurlijk ook wel een gedachte achter. Hè? Want je wil een zoveel mogelijk gelijk speelveld en een zo spannend mogelijke competitie hebben. En nu komt er een nieuw initiatief waarin wordt gezegd, we willen eigenlijk nu een licentie alleen maar voor dit vrouwenelftal. En dan willen we ook deelnemen meteen en direct aan de hoogste competitie. En de regels houden dat op dit moment echt tegen. En je vindt het wel een goed idee dat dat gebeurt? Ik vind het heel goed om disruptive te zijn. Om gewoon eens weer om eens te kijken van hoe ver kunnen we komen. En ik denk ook wel, ik weet wel dat de KNVB op dit moment bezig is met nieuwe toetredingseisen. Kijk dan ook eens, dat zou toch echt wel mijn aanbeveling zijn, of dit toch niet mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Omdat je dan echt ook kan zien dat een standalone vrouwenclub, waar het echt daarom draait, die op het hoogste niveau wil deelnemen, die ook daar de commerciële kracht achter heeft, hoe je dat, wel met inachtneming van zoveel mogelijk gelijke krachtmeting, toch wellicht mogelijk zou kunnen maken. Ja, en zie je dan ook dat bijvoorbeeld de toppers die nu allemaal naar grote clubs in het buitenland verdwijnen, dat die dan in Nederland zouden kunnen blijven? Dat is natuurlijk wel de wens. Als je ziet hoe een enorme achterban we hebben, hoe steeds interessanter het wordt, hoeveel meisjes, hoeveel jonge vrouwen, hoeveel vrouwen plezier beleven aan de sport. Dan hoop je dus ook dat je hier zo'n krachtige competitie krijgt, dat ook de mensen niet allemaal naar het buitenland verdwijnen. Maar dat we hier een hele mooie competitie op het allerhoogste niveau kunnen krijgen, waardoor we het ook internationaler waarschijnlijk ook weer beter gaan doen. Dus wat mij betreft betreft wel een warm kloppend hart voor het initiatief. Dat is duidelijk. Dankjewel, Marjan Olfers. René de Zwart belde ons vanmorgen. Goedemorgen, meneer de Zwart. Ziet u zo'n club zitten? Goedemorgen. Ik sta er dubbel in. Aan de ene kant vind ik het een hele goede zaak dat zo'n team opgericht wordt. Aan de andere kant denk ik, jongens, ga nou het damesvoetbal eens een keer waarderen. En ga geen onderscheid maken, want dat doe ik mezelf een man nog veel te veel. Maar als ik die dames zie voetballen, en ik heb al diverse wedstrijden gezien, dan denk ik, ze zeuren niet. Bij een blessure blijven ze niet over het veld rollen. Het is gewoon genieten om naar te kijken. Maar we waarderen het niet. We hebben allemaal een grote mond van, oh, die vrouwen kunnen niks. Want dat is het hele probleem. We zitten in de mannenmaatschappij. Sorry. En daar moeten we eens een keer vanaf. Ja, maar er wordt natuurlijk al langer geschreeuwd om meer erkenning voor het vrouwenvoetbal. Dit zou toch een manier zijn om het nog wat verder te krijgen? Ja, maar dit hoort toch niet de manier te zijn. Daar gaan we een damesclub oprichten. Alleen maar om het te gaan waarderen. Nee, we moeten waarderen wat we hebben. We hebben zoveel clubs in Nederland. Gaan dat ondersteunen. Gaan die vrouwen ook eens een keer betalen wat mannen ook krijgen. Ja. Zou u wel gaan kijken? Ja, sowieso. Maar ik vind het gewoon schandalig hoe wij ermee omgaan. En we leven in een mannenmaatschappij. En dat wordt gelukkig al steeds minder. Maar goed, het voetbal van vrouwen is anders. Dat weten we. Maar ga het wel waarderen, jongens. En ga eens een keer normaal doen. Praat er eens normaal over. Als ik kijk tot mannen, ik ben een Ajax supporter, die kunnen nog niet eens een bal over 5 meter geven tegenwoordig. Als ik spitsen zie, die geven een bal over 30 meter. Die legt zijn kant en klaar op je stropdas. Nou, dat soort dingen moeten we eens een keer gaan waarderen. En eens een keer op een normale manier naar het damesvoetbal gaan kijken. Meneer de Zwart, dank u wel. Biek Nijst reageert ook. Die zegt, die directe aanleiding voor de oprichting van Heren was dat het vrouwenteam van Ajax vorig jaar kampioen is geworden. Maar dat werd niet gevierd omdat het met het herenteam van Ajax niet zo goed ging. En volgens de oprichters is dat exemplarisch voor de achterstelling van vrouwen binnen een mannenclub. Ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Dat zijn reacties die binnenkomen. Vera Pauw, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-bondscoach, pionier in het vrouwenvoetbal. U leest dit plan, had er misschien al wel van gehoord. Wat denkt u dan? Nou, ik werd er vanmorgen mee geconfronteerd. En mijn eerste reactie is natuurlijk heel erg positief. Je moet iets nieuws doen om iets te veranderen. Dus toen wij in 2007 de eredivisie opzetten, dat was ook tegen alle regels van de KNVB in. En dat hebben we gezamenlijk met een soort overrompelingstactiek hebben dat voor elkaar gekregen. En we zien waar het naartoe heeft geleid. Want al deze successen hadden nooit zonder die eredivisie plaats kunnen vinden. Telstar en Utrecht zijn een paar jaar geleden toegetreden, omdat ze aan de licentievoorwaarden voldeden. Dus ik kan niet inzien waarom daar nu ineens geen mogelijkheden voor zouden zijn, omdat het een nieuwe club is. Want zij zijn ook niet gepromoveerd. Zij zijn nieuw gestart met vrouwenvoetbal. Ja. En dat team dat is in de eredivisie geplaatst. Wordt ook gewoon bij de eredivisie gezet. Ja, dus maar Jan Olfer zegt, je moet disruptive zijn. Dus je moet het af en toe even het landschap weer opschudden. Is dat wat dan hier gebeurt? Nee, als je grote sprongen wil maken, dan moet je iets nieuws doen. Zoals in 2007 de eredivisie. En wat nu achterblijft, is dat de aanwas, dat onvoldoende kwaliteit heeft om internationaal nog mee te kunnen. Dus je moet dit aanpakken, dit nieuwe initiatief, om daar wat aan te doen. Op dit moment heeft iedere eredivisieclub moet een jeugdopleiding hebben en moet een tweede elftal hebben. Dat is oké voor de grote clubs, Ajax, PSV, Twente, Feyenoord en dan nu wellicht Heren United. Maar alle andere clubs, het water staat aan de lippen om dit ook nog voor elkaar te krijgen. Dus wat je zou moeten doen is dat deze 5 grote clubs, die zouden een regionale jeugdopleiding moeten gaan starten, waarbij de andere clubs daar ook van profiteren. Omdat de beste dan met de beste opgeleid worden. En dus dat de waterdragers een hoger niveau krijgen. En ziet u ook dat die nieuwe club daarin een rol moet spelen? Ja, dat denk ik wel, want dit is iets nieuws. Er komt geld vrij en dat komt vanuit de frustratie dat het niet opschiet. En die frustratie die wordt gedeeld door het gehele vrouwenvoetbal. Dat de KNVB naar die reglementen moet kijken, dat is logisch. Maar als je de jeugdopleiding overneemt, heb je dus ook geen tweede team meer nodig. Of je hebt een tweede team waar meiden dan uit de jeugdopleidingen hun wedstrijden kunnen spelen. Ja. En dan kunnen die kleinere clubs de middelen, de weinige middelen die ze nu nog hebben, die kunnen ze dan gebruiken om de topsportstructuur te verbeteren. En dan maak je het een bredere aanpak. Dan heeft dit initiatief heeft invloed op de gehele ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in de top. Maar dus ook met uitstraling naar beneden. Nou ja, en wellicht wordt het zelfs een voorbeeld over hoe je de beste spelers met de beste spelers kunt opleiden. En dat wellicht ook een voorbeeld voor het mannenvoetbal kan zijn. En dan ook in Nederland kunt houden. Wat vooral het allerbelangrijkste heel kort is, nog is even. Dat dit komt uit frustratie dat het niet opschiet. En de structuur van de naadloze opleiding van jeugd moet weer teruggevonden worden. En dit kan een hele mooie mogelijkheid zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dank u wel, Vera Pauw, oud-bondscoach. Barbara Barend, goedemorgen. Goedemorgen. Medeoprichter van die nieuwe club die er moet komen, Hera United. Vera Pauw hoopt ook vooral dat het wat gaat betekenen voor de jeugd. Hebben jullie daar ook aan gedacht? Want het gaat nu over een vrouwenprofteam op het hoogste niveau. Ja. Hoe zit het met de jeugd? Dat klinkt als muziek in de oren. En die aanbevelingen zullen we zeer ter harte nemen. Daar hebben we ook al heel uitvoerig over nagedacht. We zijn natuurlijk al heel erg daarmee bezig. We starten inderdaad met een profclub. Maar we willen heel graag ook op het hoogste niveau de samenwerking met de andere clubs zoeken. We willen niet dat wij er alleen beter van worden. We willen over de algehele breedte dat het voetbal er beter wordt. En de Eredivisie ook. En het zou fantastisch zijn als we zoiets kunnen starten. En wij willen de beste jeugdopleiding van Nederland ook krijgen. Maar niet alleen voor ons. Ook om daar andere Eredivisieclubs mee te voorzien. Want dan houden we een sterke Eredivisie. En hoe sterker die is, hoe beter we ook internationaal gaan presteren in ons nationale team. En hoe meer meiden ook kunnen dromen van voetballen op topniveau in Nederland. Dus dat is zeker ook een van onze grote ambities die we bij Hera hebben. Ja, en wat merken jullie nu bij de KNVB? Die is door de boeken aan het gaan. Kan het allemaal wel, kan het niet? Er wordt gepleit om de regels dan maar iets te buigen. Of in ieder geval te zorgen dat je meteen op het topniveau kan beginnen. Wat voor respons krijg je uit Zeist? Nou, ze zijn nu aan het onderzoeken. Ze staan er niet onwelwillend tegenover. Ze zijn aan het onderzoeken hoe ze de regelgeving kunnen aanpassen. En ja, ik verwacht daar eigenlijk geen problemen in. De reacties die we krijgen zijn alleen maar positief. Ook van heel veel mannen. Dat is ontzettend leuk. Ook heel veel mannen. Corrigee uit het mannenvoetbal. Ze zeggen, ga een rondje bellen. Iedereen is heel enthousiast. Ik ga zo bellen met Ronald de Boer. Dus we gaan het zo horen. Dat is goed, maar ik kan me niet voorstellen dat dit niet gaat gebeuren. Dit wordt uiteindelijk een enorme boost voor het hele voetbal. We willen heel graag met elkaar samenwerken, met iedereen, met de andere clubs, met de KNVB. Dus let's bring it on. Dankjewel, Barbara Barend. Er is hier dan Ronald de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Allerlei coryfeeën uit het mannenvoetbal zijn ongelooflijk positief. Jij ook? Nou, ik ben positief over de ontwikkeling van het damesvoetbal, maar ik zie de urgentie om om profclubs te starten, zeg maar, verwijderd van het mannen, zeg maar, van het clubverband. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ik denk dat we niet zo snel haast moeten maken, omdat ik vind dat het damesvoetbal qua populariteit, ontwikkeling, een ongelofelijke stap maakt, maar nog lang niet daar is waar het moet zijn, denk ik. Dus ik denk dat ze dat het op dit moment nog te vroeg is voor mijn gevoel. En ik denk ook als we dan even bijvoorbeeld Ajax nemen en de dames die daarbij, de team die daar lopen van de dames, die hebben natuurlijk alle faciliteiten daarvan, van de hele club. Als je dat allemaal zelf moet straks gaan bekostigen, maar ook nog eens denk ik de expertise die er rondloopt van al die jaren, die bijvoorbeeld op de toekomst, ik denk dat je daar gebruik moet van gaan maken. Ja, zeggen de oprichters maar als er bezuinigd moet worden gaat het altijd de kosten van de vrouwen of die lopen achteraan als faciliteiten gemaakt moeten worden. Als we nou eens die vrouwen op één zetten, dan wordt het allemaal weer anders. En sponsoren, daar hebben ze geloof ik geen tekort aan. Ja, maar kijk, nog steeds is de populariteit vergeleken bij mannen en vrouwen is dat natuurlijk nog een wereld van verschil. Hè? Als je het WK bijvoorbeeld mannen bekijkt of de vrouwen, dat kan je nog niet vergelijken. En ik zou dat wel willen roepen van het is hetzelfde, maar is het nog niet. Dus uiteindelijk gaat het mij altijd om de populariteit. Hoeveel bedrijven willen investeren, hoeveel mensen gaan kijken op tv, waardoor de tv-rechten ongelooflijk omhoog gaan. Dat soort dingen. Als dat allemaal gelijkwaardig is, dan zeg ik direct doen. Maar op dit moment zie ik dat nog niet gebeuren. En dus daarvoor zeg ik, nou, wees geduldig. Want uiteindelijk denk ik, hè, want ik denk dat we nog over 10, 15 jaar over een heel ander niveau spreken van het damesvoetbal. Als je bijvoorbeeld de dameshockey hebt of de tennis, dat zit alweer nog veel langer, zeg maar, qua niveau waarvan je denkt, ja, dat willen de mensen echt zien. Mm-hmm. En het damesvoetbal in mijn ogen, die komt eraan. Maar dat is nog niet het niveau waarvan mensen zeggen, ja, daar ga ik nu ongelooflijk veel voor betalen. En daar ga ik ook nog eens een seizoenkaart voor kopen. Ik denk dat nog steeds helaas nog niet gebeurt. En daarom zeg ik, heb even geduld. En dan is die ontwikkeling van die dames, dat gaat zeker gebeuren. Ja. Nou ik je toch aan de lijn heb, is zo'n vrouwenteam trainen een mooie klus voor jouw broer. Franken wordt het volgend jaar gewoon weer trainer van Ajax. Ja, nou ja, geen idee. En als ik het zou weten, dan zou ik het ook niet zeggen. Maar op dit moment weet ik echt totaal nog niets van. Maar ik denk dat zeker dat Frank, als hij die job aangaat, dat hij met 100% overtuiging daarvoor gaat. En ik denk dat mannen heel goed vrouwen kunnen trainen. Maar net zo goed, dat hebben we gezien met Sarine Wiegman. Ja. Dat er ongelooflijk veel kwaliteit rondloopt, ook qua dames. Qua coaching. Dus we moeten iedereen een kans geven. Dankjewel. Ronald de Boer, Leon Stentler, goedemorgen. Goedemorgen. Voetbalanalist bij de NOS en ook bij ESPN. Ronald de Boer die zegt, laat het zich nog maar even ontwikkelen. Laat het maar even rustig groeien. Ik zie deze noodzaak niet zo om een aparte profclub op te richten. Wat denk je? Ben je het met hem eens? Nee. En dat heeft er vooral mee te maken. Ik kijk, als iemand zoiets zegt van laten we even afwachten, het is allemaal nog niet zo populair, dan denk ik alleen maar aan bijvoorbeeld Copa 71, een WK waar dat in de onder het tapijt is geschoven, weg is geduwd. Eigenlijk omdat het zo ongelooflijk populair was met volle stadions. Maar wat uit de geschiedenis is weggevaagd. Want dat is help de mensen die het niet weten even. Oh, sorry. Ja, dat is een hele mooie film, documentaire over gemaakt. Het was eigenlijk het eerste WK vrouwen dat buiten de FIFA om werd georganiseerd. En wat in Mexico ook alle stadions werden uitverkocht. Het was commercieel interessant. Het werd uitgezonden. Alleen daarna is het gewoon, de vrouwen kwamen terug in de landen, in Engeland bijvoorbeeld. En er werd gewoon gezegd, ja, wij gaan dit boycotten, jullie kunnen dit vergeten. En dat is ook letterlijk vergeten. Nou, dat is een voorbeeld van waar het natuurlijk vandaan komt. En dat je dus afhankelijk bent van de grillen van vaak de mannen in de directiekamers die aan de tafel zitten. Dus een beslissen. Club bestuurd door vrouwen met alleen profvrouwen is een goede ontwikkeling. Ja, dat denk ik wel. Zeker als je kijkt naar het systeem wat eigenlijk altijd gebouwd is rondom de mannen, dan is dit een eerste stap om dat eens even helemaal om te gooien en om het vrouwen eerste team prioriteit te maken. Want natuurlijk gaat het goed bij een Ajax. Dat hebben we gisteren gezien. Een arena met 35.000 mensen. Dat is hartstikke goed. Maar er zijn zoveel clubs in Nederland waar speelsters voor een onkostenvergoeding spelen en waar ze echt afhankelijk zijn van de grillen van een investeerder of een eigenaar, of het wel of niet allemaal doorgaat. Ik denk dat dit initiatief er ook voor gaat zorgen dat dat soort dingen niet meer gaan voorkomen. Want wat is dan het eerste wat anders gaat bij zo'n club? Nou, het feit dat je het product gewoon puur en alleen kan verkopen en dat er commerciële partijen interesse hebben om hier geld in te pompen, zoals dat ook in het buitenland gebeurt, een Angel City, een Olympique Lyon. In Los Angeles, gewoon, hè? Vrouwenclub. Precies, daar wordt ongelooflijk veel geld verdiend, omdat het puur en alleen om dat product gaat. Dat is de focus. En je hoeft je handje niet op te houden en afhankelijk te zijn van beleidsbepalers. En dan kun je het echt groot neerzetten en dan zie je ook dat het populair is. Zoals dat ook bij de grote toernooien en de Champions League te zien is. Als je het aanbiedt, als je het goed neerzet, als je investeert, dan komen de mensen wel, dan kijken ze en dan wordt er geld verdiend. Alleen, er zijn gewoon veel clubs waar het geloof er nog niet is en letterlijk de prioriteit er nog niet is. En dan is dit natuurlijk het compleet omgekeerde en kun je laten zien wat er wel mogelijk is. Leon Stentler, dankjewel. Bob van Oosterhout, sportmarketeer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Leon heeft het al over marketing. Is dit echt zo'n uniek selling point? Wij zijn een vrouwenclub, wij verkopen alleen maar vrouwenvoetbal. Is dat een goede propositie? Nou, ik zit er af en toe een beetje dubbel in. We hadden het zojuist al eventjes over de wedstrijd van gisteravond van Ajax. Aanstaande zondag speelt PSV tegen Feyenoord. Daar zijn ook al meer dan 12.000 kaartjes voor verkocht. Met andere woorden, we zijn echt wel op allerlei vlakken op de goede weg. En je zou kunnen zeggen, daar waar de verschillen tussen vrouwen en mannen in het voetbal juist continu kleiner aan het worden zijn, hè, we maken goede stappen, moet je dan iets doen wat juist weer helemaal gedifferentieerd is. Tegelijkertijd realiseer ik me dat dit natuurlijk echt weer de uitspraak van een man is die ik nu doe. Ja. Geloof ik wel dat in het voetbal meer dan voldoende ruimte is om vernieuwende, onderscheidende concepten op te tuigen. Zeker in een stad als Amsterdam, hè, in de grotere steden van Europa bijvoorbeeld. En denk ik wel dat dit onderscheidend genoeg is om inderdaad het bedrijfsleven te prikkelen. Maar ik wilde er wel bij gezegd hebben, de stappen die we aan het zetten zijn in het vrouwenvoetbal, en daar ben ik op allerlei vlakken regelmatig dichtbij betrokken. Ja, het gaat wel hard in positieve zin, hoor. Het gaat hard. Er zijn ook al een paar grote investeerders, valt te lezen. Eén advies aan de club of om aantrekkelijk te zijn voor sponsoren? Ja, dan zou mijn advies zijn, als je dan toch besluit om een aparte club voor vrouwen op te tuigen, ga dan ook heel veel dingen echt onderscheidend doen. En word niet een Ajax, PSV, Feyenoord, maar dan met een ander logo erop. Ga dan ook echt je wedstrijden, je product anders positioneren. Helder, dankjewel. Bob van Oosterhout, sportmarketeer. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was: een professionele voetbalclub voor alleen vrouwen is een goed idee. Gerrit Schinkel heeft nog een geheugen. Die zegt: in het verleden waren er al specifieke vrouwenvoetbalclubs. KFC 71, Kruikenlientjes voetbalclub uit Delft. Maar helaas ging die club failliet in 2010. Was dan ook geen profclub. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Als u daarvan nog geen lid bent, het kan nog. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik ben nu ziek, dus daar kunnen we ook niet omheen. Karin heeft dementie. Nou, mijn moeder heeft wel eens gezegd, als ik de namen van mijn kinderen niet meer ken, dan hoeft het niet meer. Ze overweegt euthanasie en tast samen met huisarts Toosje af of de ziekte nog draaglijk is. Zij heeft voortdurend een ambivalente houding gehad ten aanzien van haar levenseinde wens. Of ze wel iets wil kiezen of niet. Deze week in Docs, Karin. Het allernaarste vind ik als zij haar eenzaamheid beschrijft. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n social wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zand. Na het vrouwenvoetbal in Stand.nl zometeen het mannenvoetbal in het mediaforum, want het Nederlands elftal is bij elkaar. En daar worden de heren geïnterviewd. Doen ze ook wel eens een niet altijd even handige uitspraak, waar dan menig mediatrainer zich weer bij in de handen wrijft. Nu eerst, boze Poolse boeren krijgen deels hun zin. Daarover meer in het NOS Journaal. Katrien Straatman. Op verschillende Oekraïense landbouwproducten die worden geëxporteerd naar de EU wordt binnenkort weer voor een deel invoerrechten geheven. EU-correspondent Kiesja Hekster, om welke producten gaat het, Kiesja? Gaat onder meer om haver, mais, honing en grutten. Lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement die zijn het daarover eens geworden vannacht. En om het een beetje ingewikkeld te maken, sorry, dat is vaak hier zo. Het is niet zo dat er op deze producten zonder meer importheffingen komen. Hè. Jij zei het zelf ook al, deels. Deze producten mogen tot een bepaald plafond wel vrij geëxporteerd worden. Maar daarboven komen dan heffingen. En dat is alles bij elkaar slecht nieuws voor Oekraïne. Natuurlijk, want voor dat land wordt het dan duurder om die producten te exporteren. Ja, precies, want die maatregel werd natuurlijk ingesteld na de Russische inval in Oekraïne om natuurlijk de economie van Oekraïne een beetje te ondersteunen. Werden dus die importheffingen opgeschort, je zei het al, maar waarom is dat nu niet meer nodig? De oorlog is nog in volle gang. Klopt, en het is ook niet zo alsof het nou zo heel goed gaat met die economie van Oekraïne ondertussen. Maar het land is geen lid van de Europese Unie. Maakt dus ook geen onderdeel uit van de interne vrije markt. Dus in principe was het een gunst van de Europese Unie om Oekraïne vrij te stellen van het betalen van die importheffingen. Maar dat stuitte op steeds meer verzet van boeren, vooral in Oost-Europa, onder meer in Polen. En die spraken van oneerlijke concurrentie. Zij beweerden dat hun markten overspoeld raakte met goedkope landbouwproducten uit Oekraïne. En daar is eigenlijk deze maatregelen zijn daar nu een rechtstreekse gevolg van. Maar kregen die nu echt hun zin? Want gaan die heffingen voor alle landbouwproducten gelden? Nee, want een aantal van de producten blijft gevrijwaard van die heffingen. Tarwe bijvoorbeeld, maar ook weer niet helemaal. In het akkoord dat vannacht is gesloten is opgenomen dat als er opeens een hele grote toename is van tarwe en de Europese markt verstoord dreigt te raken, dat de Europese Commissie dan een soort noodmaatregelen kan nemen om dat tegen te gaan. En dat is weer een tegemoetkoming aan die Poolse boeren. Die wilden vooral dat. Ja, hoe het allemaal gaat uitpakken, dat weten we waarschijnlijk vanaf begin juni. Want er moeten nog een aantal wettelijke procedures worden genomen voordat dat van kracht is. Maar begin juni, dan gaan deze nieuwe maatregelen dus gelden, is het idee. Oké, dan gaan we kijken hoe ze gaan uitpakken. Dankjewel, EU-correspondent Kiesja Hekster. De afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC gaat al jaren gebukt onder een schrikbewind. Schrijft Follow the Money, dat er de afgelopen maanden onderzoek naar deed. Lucien Hordijk van Follow the Money vertelt dat zijn onderzoek zich richtte op de leiding van de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC. Die eigenlijk al 11 jaar personeel onder druk zet, intimideert. Ja, in sommige gevallen op een hele nare manier wegstuurt. Nou, dat is al zo lang aan de gang dat daar inmiddels een soort, ja, soort zwijgcultuur uit is voortgekomen, waarin mensen eigenlijk niet meer vrij zijn of zich vrij voelen om te melden wat er niet goed gaat in de zorg. Het bestuur van het ziekenhuis is volgens Follow the Money al jaren op de hoogte, maar grijpt niet in. Het Amsterdam UMC zegt dat het beeld dat geschetst wordt niet klopt. In de Tweede Kamer begint zometeen het debat over het eindrapport van informateur Putters. Die adviseerde vorige week dat PVV, VVD, NSC en BBB moeten gaan onderhandelen over een extra parlementair kabinet. De Kamer kiest vandaag ook een nieuwe informateur. Een strenge migratiewet in Texas mag voorlopig niet worden uitgevoerd. Gisteravond kreeg de Amerikaanse staat het recht om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als ze ervan werden verdacht dat ze de Mexicaanse grens illegaal hadden overgestoken. Maar na een paar uur draaide een rechter het besluit weer terug. En de Oostenrijkse extremist Martin Sellner mag Duitsland voorlopig niet in. Sellner was onlangs bij een bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij AfD, waar werd gesproken over massadeportaties. Ook verspreidt hij een complottheorie over omvolking. De veroordeelde zwemleraar Benno L. heeft volgens tijdschrift Panorama in Duitsland opnieuw kinderen misbruikt. De zwemleraar uit Den Bosch werd 15 jaar geleden in Nederland veroordeeld omdat hij zich had vergrepen aan 57 kinderen. Na zijn celstraf vertrok L. naar Duitsland. Journalist Sven van der Meulen van internetplatform Vrije Vogels kwam L. op het spoor nadat de moeder van een van de Duitse slachtoffers contact met hem had gezocht. Hij heeft zich eigenlijk ingeworteld, om zo maar te zeggen, als een soort familieopa in twee families in de straat. En is daar gewoon weer verder gegaan. Dit nieuws zal volgens Van der Meulen ook voor Nederlandse slachtoffers van Benno L. nare herinneringen naar boven brengen. Maar het is volgens hem toch belangrijk om het nieuws naar buiten te brengen. Ik denk dat het voor betrokkenen nooit leuk is dat dit in de media komt. Het is wel belangrijk dat men weet wie deze man is. Hè? Als je één keer in de fout kan gaan, blijkbaar kun je dat ook een tweede keer doen op grote schaal. Dus ik denk dat het vooral relevant is dat we hiervan leren. Benno L. is inmiddels in Duitsland veroordeeld tot 9 jaar cel. Er loopt nog een hoger beroep in zijn zaak, maar hij zit nu wel vast. Het weer nog, op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Alleen in het noorden kan soms wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Vanaf vrijdag minder zacht en wisselvalliger. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen, waar staat het vast? Hi, goedemorgen. Gelukkig nog maar op een paar plekken. Allereerst A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld gebeurde een ongeluk. Dat is aan de zuidkant van de ring. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartiertje. Ook de A4 heeft hier last van, vanuit Den Haag. Vanaf Schiphol file rijden 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En nog een korte file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij afrit Rotterdam-Heijplaats staat een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is een kleine 5 minuten. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel, haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zing met huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe stevig houden de formerende partijen elkaar zo vast tijdens het debat over het verslag van Kim Putters en voetballers die zich onhandig uiten in de media? Daarover en meer gaat het in dit mediaforum. René Rijpma is hier, hoofdredacteur AD. En Joost Oranje, goedemorgen. Goedemorgen. Chef onderzoeksjournalistiek, NOS en Nieuwsuur. Spraakmaker is Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen. Eerst kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, jij kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling naar Suriname vandaag. Surinaams Hof van Justitie beslist vanmiddag of de 20-jarige celstraf voor Desi Boutersen blijft bestaan. Wat verwacht jij van zo'n... In het kader van de decembermoorden. Ja, dat is echt zo'n onderwerp. Ik heb er een lang verleden een boek over geschreven, over de decembermoorden. En dan blijf je dat bij, veel in het land geweest. En Suriname, en vooral ook Boutersen, is... typisch een onderwerp in de journalistiek wat heel erg opvlamt als het in het nieuws is, maar daarna ook weer net zo makkelijk uitdooft. Hij is een mediamagneet. Dat is een mediamagneet, ja. En ik ben altijd weer voor om dat gewoon consequent te blijven volgen. En nou, we hebben natuurlijk de veroordeling gehad vanwege de decembermoorden in tweede aanleg bij het Hof in Suriname, maar is daarna nog een juridisch stapje genomen door advocaten van Boutersen. Overigens andere advocaten dan de advocaat die hem in eerste instantie bijstond. En die denken nog een gaatje gevonden te hebben. Omdat er ooit een keer een amnestiewet heel even aangenomen is geweest. Die daarna overigens weer nietig is verklaard door het constitutionele hof. Maar zij zeggen nu, omdat die wet er toen was, had hij er eigenlijk een beroep op moeten kunnen doen. En ook amnestie moeten krijgen. Er is een mogelijkheid tot een geitenpaardje, ja. Tot een toegang. Ja, tot. Ja. Wat verwacht jij dan? Ja. En die uitspraak die is om 1:00. Nou, het zou mij heel erg verbazen als dit wordt toegewezen. Omdat zowel in eerste als in tweede aanleg dit aspect ook behandeld is in de rechtszaak. Zeker in tweede aanleg. Het is ook naar voren gebracht. En bovendien is die amnestiewet niet voor niks nietig verklaard door het constitutioneel hof. Dus je doet beroep op iets uit het verleden wat eigenlijk helemaal geen juridische zeggingskracht heeft. Dus het zou mij heel erg verbazen als dit zou worden toegewezen. Ook al omdat in dat hele decembermoordenproces de enige factor die een rechte rug heeft getoond zijn de rechters van Suriname geweest. Zowel in eerste als in tweede aanleg. Dat is niet de politiek geweest. Dat is eigenlijk ook niet het Openbaar Ministerie geweest, wat eigenlijk helemaal niet wilde vervolgen, maar daar ook door rechters toe werd gedwongen om dat te doen. Dus het zou wel heel wrang zijn dat uitgerekend nu ook rechters ineens hiervoor zouden zwichten. Dus ik denk, het zou me heel erg verbazen als dat zou gebeuren. En dat zou ook wel een enorme klap zijn, in eerste instantie natuurlijk voor de nabestaanden, maar ook wel voor de rechtsstaat Suriname, die nou juist op dit punt toch heeft laten zien dat ze er is. Ja, maar die ook zal moeten bewijzen dat ze hem achter de tralies krijgen, want op dit moment weten we niet waar die is. Nee, dat is natuurlijk eigenlijk het meest interessante op de achtergrond. En ook wel heel curieus en eerlijk gezegd ook wel wat gênant dat hij weg is en dat de Surinaamse justitie, het Openbaar Ministerie, er dus niet in slaagt om hem op te sporen. Maar ook journalisten niet? Nee, en er wordt ook niemand weet waar die is. Het is ook heel stil in de Surinaamse pers hierover. Zowel over waar Boutersen is en wat zijn verblijfplaats is, maar ook wat er nou eigenlijk achter de schermen gebeurt vanuit het Openbaar Ministerie om hem wel achter die tralies te krijgen. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen in Suriname die zeggen, ja, eigenlijk vindt iedereen het wel prima zo. Er is tenminste geen onrust. Die uitspraak is gedaan. Dat was principieel belangrijk. Waarschijnlijk is hij dan het land uit, daar zijn we ook van hem af. Dat zou kunnen. Hè. Hij zou zich bijvoorbeeld kunnen bevinden in, wordt wel gezegd, Venezuela of Cuba. Dat zijn ook twee landen waar Suriname geen uitleveringsverdrag mee heeft. Dus daar zou hij relatief veilig kunnen zitten. Maar hij kan natuurlijk ook in het binnenland zitten. Maar dat hij gewoon niet wordt opgespoord en niemand weet waar hij is. Ja. Weken na dato is het natuurlijk toch heel curieus. Is dat dan niet voor de Nederlandse journalistiek, Rennie, om daar achteraan te gaan? Wellicht, hoewel ik denk dat er ook niet zo heel veel Nederlandse journalisten meer in Suriname zijn op dit moment. Maar het is natuurlijk wat Joost ook aangeeft, dat het Openbaar Ministerie aanvankelijk al niet wilde vervolgen en nu belast is met de opsporing van Boutens, is niet heel erg geruststellend. Dus ik denk dat bijvoorbeeld ook zo'n instantie als Bellingcat, hè, wat heel slim gebruik maakt van eigenlijk alle open source bronnen, en misschien zou die zich hier nog eens op kunnen storten, omdat ik denk... Maar is het iets voor het AD om iemand op te zetten, bijvoorbeeld? Nou, we hebben een journalist die dit volgt, maar die volgt dit wel grotendeels vanuit Nederland. En ik zou niet de illusie willen wekken dat wij Boutersen wel gaan opsporen. Ik denk dat daar toch echt veel meer krachten voor nodig zijn dan enkel een journalist van het AD. Ik zou hem natuurlijk niet tegenhouden als hij hem opspoort, maar Ik wil geen valse verwachtingen scheppen. Het is ook heel moeilijk. Hè? Journalistiek bedrijven in Suriname is in eerste instantie voor de Surinaamse journalisten al heel moeilijk. Het is een hele kleine samenleving. Iedereen kent iedereen. Iedereen kent iedereen. En zodra je natuurlijk uiteindelijk als journalist gaat doen waar je in principe voor op de aarde bent, namelijk je vinger achter de macht zetten, dan wordt het daar echt al heel moeilijk. Er zijn talloze voorbeelden van. En er zijn echt collega's die daar hun best doen. Maar er kennelijk niet in slagen om hier achter te komen. Terwijl dit natuurlijk wel het grote verhaal is. En niet zozeer waar die zit, natuurlijk ook. Maar vooral hoe het komt dat ze hem niet te pakken krijgen. Wat zit daar nou achter? Dit zou een heel pijnlijk verhaal kunnen zijn. Ja, nou, kijk, in Suriname heb je de bekende de moffelkrant, die noemen ze dat, de mondkrant, hè, het roddelcircuit, waar altijd een halve kern van waarheid in zit. En zeker in Suriname is dat zo, juist omdat die gemeenschap zo klein is. En daar wordt wel gezegd dat Santokki, de president op dit moment van Suriname, die zelf in een vorig leven een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de vervolging van Boutersen, want hij was de leider van het rechtelijk vooronderzoek toen hij nog bij de politie werkte. Maar ja, dat die wellicht toch afspraken heeft gemaakt om de rust te bewaren in het land. Er komen natuurlijk volgend jaar verkiezingen aan. De NDP is de partij van Boutersen. Hij is nog steeds voor die groep mensen een belangrijke stemmenmagneet. Dus er spelen allemaal dingen op de achtergrond. Des te meer reden om daar journalistiek natuurlijk in te duiken. En des te vervelender dat dat niet gebeurt. Ren, jouw mooi mediamoment. Jij was onder de indruk van presentatrice Sylvana IJsselmuiden in talkshow Humberto gisteren. Ze was benaderd door een journalist van jouw AD met de mededeling dat zij of haar hoofd of lichaam voorkomt in een deepfake porno video. En ze zei gisteravond daar dit over. Wat mij het allermeest naar het hart gaat, ik heb bijvoorbeeld een nichtje van 16, ik heb een buurmeisje van 14. De technologie die wordt zo extreem getriggerd hierin. Wat als het nou bij dat nichtje van mij gebeurt, net in haar puberteit? Op haar school gaan er foto's van haar rond wie ze eigenlijk niet is. Ja. Nou, kleine Sil van 16, die raakt in paniek. Ja, kleine Sil van 16 raakt in paniek. Dat raakte jou. Nou, dat raakte mij omdat ik denk, kijk, nu gaat het over bekende Nederlanders, in dit geval bekende vrouwen. En daarmee wordt het ook nieuwswaardig. En hebben wij ook gemeend dit te moeten agenderen. Maar als jij een puber bent op een willekeurige middelbare school, ja, krijg je natuurlijk nooit het gewicht in zo'n zaak om dit te laten aanpakken. En dan is het veel moeilijker je daar daartegen te verdedigen. Terwijl het minstens zo kwalijk is. En wat me er ook in fascineert, is dat, is extra belangrijk dat een bekende persoon zijn nek uitsteekt. Dat een bekende persoon stoer is inderdaad om op tv zeg maar hierover te vertellen. Want je kan ook, en daar zou ik alleszins begrip voor hebben, denken van ik hou dit zo klein mogelijk, zodat zo weinig mogelijk mensen dit weten. En zij heeft er nu voor gekozen, ik ga me toch uitspreken. En juist hierom, om ook jonge meiden, jonge jongens te beschermen voor eigenlijk deze technologie die eigenlijk binnen handbereik is voor heel veel mensen. En dat vind ik ook nog een fascinerend aspect hieraan. In dat verleden hebben we dat vaker gezien, dat als je wil weten over hoe technologie zich doorontwikkelt, kijk naar de porno-industrie. Want daar lopen ze altijd voor op. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar omdat er zoveel geld in omgaat, dat hebben we in het verleden gezien met de ontwikkelingen op het gebied van video, maar zeker ook toen internet opkwam. Hè, dus het was de sector waar ze daar voor gedownload. Ja, waar ze de snelste slag maakten als het ging over nieuwe ontwikkelingen en daar slim op inspelen. En de hele muziekindustrie is bijna ten onder gegaan door het internet, maar de porno-industrie is enorm opgeleefd. En ik denk dat we daar ook dat met dat in ons achterhoofd iets van zouden kunnen leren. En dat het zaak is om nu breed in de media journalisten te trainen om te herkennen. Ja. Wat is echt en wat is onecht? Want er zitten in Amerika, maar ook hier Europese verkiezingen aan te komen. En dat dit soort technologieën makkelijk gebruikt kunnen worden. Ja, daardoor kan je de grootst mogelijke misverstanden ontstaan. En het zou niet voor het eerst zijn dat er ergens een oorlog uitbreekt vanwege een misverstand. Dus ik denk dat we daar waakzaam voor moeten zijn. Hebben jullie daar aparte aandacht voor, Joost Oranje, bij Nieuwsuur? Ja, zeker. We hebben er heel veel aan gedaan. Voor bij AI Nieuwsuur. Bedoel ik, hè? Ja, zeker. En ook mensen voor aangenomen, collega's die hier in gespecialiseerd zijn, die hier kennis voor hebben, OSINT, cursussen die ook redactiebreed worden gegeven. En deze hele problematiek hebben we natuurlijk al 2-3 jaar geleden in een hele serie die met name Rudy Bauma, toen hij nog verslaggever voor ons was, waar hij zich heel erg in heeft verdiept, in de hele, het hele nepnieuws en wat dat doet en hoe breed dat gaat en hoe snel dat gaat. Dus het is echt een heel serieus onderwerp en gaat inderdaad veel verder dan, dan alleen dat onderwerp dat gisteren in het AD stond, wat natuurlijk afschuwelijk is als je dat overkomt. In de Tweede Kamer staat het debat over het verslag van Kim Putters op het punt van begin. Hij gaat nu in de stoel zitten. Bedoeling is dat de formerende partijen hierna, na dit debat, dan eindelijk inhoudelijke gesprekken gaan voeren over een beknopt regeerakkoord. Het zou beknopt moeten zijn. René, jullie volgen dat debat natuurlijk ook. Waar kijken jullie naar uit? Waar kijkt het AD naar uit tijdens dit debat? Nou ja, we hebben nu een debat en je zou bijna vergeten dat het na dit debat pas moet beginnen. Want we zijn toch al een aantal maanden onderweg. 4 maanden. Ja, en er is al heel veel gesproken met elkaar. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd om te kijken van ja, kijk dat de oppositiepartijen kritisch zullen zijn. En dat is denk ik heel voorspelbaar, niet zo interessant. Maar over die 4 partijen die nu met elkaar in gesprek zijn, sluiten zij de lijnen? Of gaan ze elkaar nu toch ook nog in de haren vliegen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Omdat al die gesprekken vinden achter gesloten deuren plaats. Wat ik wel begrijp, want anders kom je misschien helemaal geen stap verder. Maar het land zit al 4 maanden te wachten. En ja, als je daar een beetje inzicht in kan krijgen, wat is daar nu besproken? Welke bewegingen zijn gemaakt? Ik hoop dat we daar toch iets meer zicht op krijgen. Welke indruk krijg jij, Joost? Gaan ze elkaar vasthouden, die partijen die om de tafel zaten? Ja, dat is wel een van de meest interessante dingen van dit debat. Als ze natuurlijk verstandig zijn, houden ze elkaar vast. En zijn daar nu wel afspraken over gemaakt. Want als dat nu natuurlijk weer misgaat, op een of andere manier in dat debat, ja, dat zal natuurlijk niet, dat zal heel veel slecht doen aan het vertrouwen en voor die gesprekken die nog moeten beginnen, die inderdaad pas nu over de inhoud gaan. Want dat is natuurlijk nog helemaal niet gebeurd. Dus dat wordt heel interessant te zien. In die zin is het weer wel leuk om te kijken of de oppositie erin slaagt om dat op een of andere manier uit te lokken. Er zijn natuurlijk nogal een aantal dingetjes gebeurd, ook de afgelopen weken. Bepaalde tweets van Wilders, opmerkingen van NSC, Omtzigt. Dus er is echt wel munitie voor de oppositie. Daar gaat ze in stoken, denk je? Dat bijvoorbeeld Wilders zegt, ik vind het ondemocratisch dat ik geen premier word, want ik heb de grootste partij. Dat soort dingen. En hoe NSC daar tegenover staat. En met name natuurlijk ook het feit dat er geen premier kan worden, wat daarachter zit en wie dat dan met elkaar hebben afgesproken. En dus daar zijn echt wel een paar interessante zaken mee te doen. Ik denk wel dat het normaliter zo zal zijn dat die 4 partijen elkaar nu heel erg vasthouden en het front gesloten houden, zodat ze ook vanuit dat gesloten front die inhoudelijke onderhandelingen kunnen gaan beginnen. Maar je weet met deze 4 partijen, gezien wat er de afgelopen 4 maanden gebeurd is, dat helemaal geen garantie is dat dat zo gebeurt. En met name de positie van NSC en van Pieter Omtzigt is natuurlijk heel interessant. Dus heel benieuwd hoe hij erin staat en hoe hij ook gaat verdedigen wat er nu gaat komen. Wat dan eigenlijk toch gewoon een meerderheidskabinet lijkt te zijn, maar wat natuurlijk nu anders wordt genoemd door Putters. En waar zit nou precies dat verschil en waar gaan we dat zien? Alle partijleiders in de Kamer of alle fractieleiders dan in de Kamer? Dat sowieso. En dan de helft van de ministers van buiten en wel of niet verbonden aan een partij. Dus dat kan ook nog wel interessant worden. Dus ik zie er wel naar uit. Wel interessant hoor, wat er gaat gebeuren vandaag. Spraakmaker Inge de Wolf, een bijzondere hoogleraar onderwijssystemen. Hoe heeft u het proces gevolgd? Zegt u nou, ik hoor het wel als er een kabinet is? Nee, ik volg dat op de voet. En wat zijn uw gedachten dan? Als we dan vandaag, het is gelijmd, het overleg, dan gaat het weer verder. Daarna pas over de inhoud. Ja, ik vind het heel spannend. Dus het vertrouwen is broos. Dat blijkt heel duidelijk, zeg maar, aan wat er steeds gedurende de rit gebeurt. Ik ben blij dat ze eindelijk over de inhoud. En ik denk dat de kiezer wel snel een kabinet wil. Maar ik ben vooral benieuwd inderdaad nu naar de inhoud. En of het goed blijft gaan, gegeven dat broze vertrouwen tussen de groepen. Want u ziet ook die tweets over en weer schieten. Wat denkt u dan? Doe dat lekker aan tafel. Ja, zeker. Ja. Het is ook interessant om te kijken wie de minister-president wordt. Hè? En ook de formateur. Want als het goed is, moet de Kamer vandaag dus ook beslissen wie de formateur nu gaat worden. Ja. Misschien wel 2 mensen. Wie is dan die 2e persoon? En is dat ook de aanstaande minister-president? Dat weten we natuurlijk ook nog helemaal niet. Is daar de afgelopen dagen achter de schermen wat over afgesproken? En welke kant gaat dat dan op? En wat voor rol gaat die premier dan ook spelen? Het zijn een heleboel vragen, Joost. Dan opnieuw voetbal. De mannen deze keer. Een aantal heeft zich de afgelopen dagen niet erg handig uitgelaten in de media. Zo plaatste Memphis Depay een foto op zijn Instagram samen met de voor drugsmokkel veroordeelde Quincy Promes. En ook heeft hij zijn steun voor Promes uitgesproken. En voetballer Wijnaldum zei gisteren dit tegen vandaag Inside-verslaggever Noah Valen over zijn Saoedische voetbalavontuur. Voor mij zijn de leefomstandigheden tot nu toe heel goed. En heb ik vrij weinig gezien van of eigenlijk niet gezien van wat er gebeurt. En Ja, maar dan hoor je het van één persoon. En ik denk dat het makkelijker is om te beoordelen van mensen om daar zelf naartoe te gaan. En te zien wat werkelijk zo is. En natuurlijk, elke land heeft zijn goede en slechte dingen. Dat hebben we in Nederland ook. Dus dat zou die ongetwijfeld ook hebben. Als je het over mensenrechten hebt. In Nederland heb je ook toeslagenaffaire. Ik heb niemand daar in het programma horen zeggen tegen jongens uit Nederland dat ze niet in Nederland de Nederlandse competitie mogen spelen. Dus als je zo gaat kijken, dan ja. Ja. Als je zo gaat kijken dan, Rennie. Er is kritiek op bijna altijd omdat hij die twee grootheden met elkaar vergelijkt. Is dat terecht? Nou, kijk, ten eerste denk ik dat het goed is dat hij er op zijn minst iets over zegt. Want er zijn natuurlijk allemaal vraagtekens bij. Van je kiest ervoor om in Saudi-Arabië te gaan voetballen. Dat is een land waar de mensenrechten met voeten worden getreden. Wat ook algemeen wat onderzocht is. Dat lijkt hij nu in zekere zin, niet zozeer te ontkennen, maar hij zegt... Het gebeurt min of meer overal? Ja, het gebeurt min of meer overal en ik merk er niks van. En dat begrijp ik, want je zou kunnen zeggen... goh, ik heb daar een enorm geprivilegeerd leven, dus ik merk het niet. Maar wat niet wil zeggen dat er niks aan de hand is, maar dat zegt hij niet. Dan gaat hij dat vergelijken met Nederland. Ja, de toeslagenaffaire is natuurlijk een groot schandaal... maar het is nog weer iets anders dan dat... homoseksuelen worden vermoord vanwege hun geaardheid of wat dan ook. En het is in ieder geval iets wat hier in Nederland onderzocht wordt... en wat besproken wordt en niet iets wat verborgen moet blijven. Dus ja, ik vond het vooral een merkwaardige vergelijking. En nou ja, ik was ook verbaasd over zijn opmerking... over dat hij zegt van ja, ik merk er niks van. Het voelt voor mij een beetje alsof ik als witte vrouw zou zeggen van... ja, racisme, ik weet niet, ik merk er niks van. Ja, dat is... logisch. Ja. Maar moeten we dit wel van onze voetballers verlangen eigenlijk? Dat ze zich hierover uitspreken, Joost? Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, het niveau van zijn antwoorden geeft wel aan dat ja... Je kan natuurlijk bijna niet serieus nemen. Het is natuurlijk absurd om de toeslagaffaire te gaan vergelijken... met de mensenrechtssituatie in Saoedi-Arabië. En ook zijn redenering daaronder van... ja, ik merk niks, want ik heb het allemaal prima... en ik zie er verder niks van. En je moet er eigenlijk zelf naartoe. En ik lees het in de media. Ja, weet je, als we op dat niveau met elkaar het gesprek gaan voeren... kan je ook denken, joh, laat die jongens Europees kampioen maken. En dat is het dan. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. En zeker niet in het geval van Wijnaldum. We leven sowieso in een tijd waarin sport en politiek... hoe graag je het ook gescheiden zou willen houden. Maar dat we hebben het bij Qatar gezien. Dat is best nog wel ingewikkeld. In het geval van Wijnaldum is dat extra interessant. Omdat hij nou juist degene is geweest. Een van de internationals. Die bijvoorbeeld op het gebied van racisme en discriminatie... zich nogal heeft geroerd met een aantal collega's. Sterker nog, ze vonden het zelfs nodig om journalisten te boycotten. Ze niet met de woord te staan bij Vandaag Insight. Omdat ze vonden dat daar discriminerende opmerkingen werden gemaakt. Wat allemaal mag, wat allemaal kan. Maar je hebt dus kennelijk een grote maatschappelijke betrokkenheid. Alleen dat al... gevoegd bij het feit dat hij toch ook ons land als Nederlander vertegenwoordigt... en deze keuze maakt, rechtvaardigt natuurlijk wel... dat deze vragen aan hem worden gesteld. En dan zou je hopen dat hij daar iets beter over heeft nagedacht dan dit. Ja, maar hoe ga je dat voorkomen dat hij uit de bocht vliegt? Want hij is een paar weken per jaar bij het Nederlands elftal. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat achter de schermen gaat. En of bijvoorbeeld de communicatieafdeling van de KNVB... of de persafdeling, ik weet niet precies hoe dat werkt... maar of ze daar met die jongens praten en ze ook vertellen... wat dit doet, ook in de media. Als jij als vertegenwoordiger van het Nederlands elftal dit soort dingen zegt... en dus ook een bepaalde, toch wel kwestieuze redeneertrand voedt... Ja. Dan is dat ook ingewikkeld, Joost, vind ik. Want ik denk dat we de platgetreden, de gemediatrainde voetballers of wie dan ook in de pers verschijnt. Ja, dan hebben ze erover nagedacht. Maar over het feit dat iemand een soort oprecht vanuit zichzelf antwoordt, is toch ook veel waard. Maar het hoeft ook niet zozeer een geregisseerd antwoord te zijn. Ik ben vooral benieuwd of ze vanuit die afdeling, maar misschien ook wel Ronald Koeman zelf, ja, of andere mensen, of ze überhaupt het gesprek voeren. Even los van wat je ermee naar buiten doet. Maar het is in ieder geval heel kritisch op weet die jongen waar hij het over heeft. Over de paai die zijn vriendschap met Promes. Ja. Dat vind ik nog wel wat anders. Want die, kijk, Promes is nu veroordeeld, gaat waarschijnlijk nog in hoger beroep. Maar goed, is wel veroordeeld. Dus ik snap wel wat Depay zegt. Ja, het is ook een vriend. En ook veroordeelde vrienden kunnen je vrienden blijven. Dat is toch iets anders dan dat je Saoedi-Arabië gaat lopen verdedigen. Wat de Wijnaldum de facto doet. En dat is bij Saoedi-Arabië ook ook extra ernstig, omdat dat land natuurlijk de sport en het voetbal heel erg gebruikt als een soort van witwassen van Precies. dat land over de ruggen van dit soort spelers heen. Dus je bent gewoon onderdeel van het systeem. En dan, ja, dan kan je natuurlijk niet je zo opstellen. Nog heel snel even de mediastorm rond prinses Kate bespreken. Er zouden nu bewegende beelden van de prinses naar buiten zijn gekomen en de media zijn er maar druk mee. A new video of the Princess of Wales has emerged. The Sun published the first moving image of Kate since her surgery. It's the question that has taken over the internet. Where is Kate Middleton? Now to the Kate Middleton story, as she's been spotted for the first time since her surgery. And this comes after weeks of intense speculation about Kate's well-being. Ja, het heeft het hele internet overgenomen, deze kwestie, zegt die man in ieder geval. Rennie, jullie hebben die beelden ook gisteren gedeeld. Wij beschreven, ja, zo gaat het in de Britse en Amerikaanse media, die staan er vol van, dus dan moeten wij ook? Nou, nee, het gaat nog wel iets verder dan dat. Hoewel dat een belangrijke issue is, want iets wat veel besproken wordt, ja, dat is een reden om er aandacht aan te besteden. Maar kijk, ik zal niet ontkennen dat deze hele kwestie ook een zeker guilty pleasure in zich heeft. Het is clickbait. Dat het interessant is om je mee bezig te houden, want dan kan je je even afsluiten van de grote wereldproblemen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, iemand als Kate Middleton en zeg maar haar aangetrouwde familie zitten dan niet omdat ze grote wetenschappers zijn of omdat ze iets fantastisch hebben gedaan. Hun werk bestaat uit representatie. En als je dan een tijd lang niet representatief bent, ja, ik zou denken, kan je daar niet iets opener over zijn? Want dit is nou net waar het over gaat. En in haar schoonvader heeft zij volgens mij een fantastisch voorbeeld waarin dat wel goed werkt. Na zijn operatie. Ja, prins Charles, die open is over zijn prostaatkanker, wat misschien ook niet heel evident is dat je daarover praat, maar het laat ook zien van, hey, wij zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed en dit kan er gebeuren. Zoals onze koningin Maxima altijd aandacht vraagt voor de mentale gezondheid van jongeren, ook naar aanleiding van wat zich heeft voorgedaan met haar zusje. Dus je kan dat ook heel goed inzetten, juist in die representatieve rol die je hebt. Ja, en dat is de afweging. Nu kiezen ze een totaal andere weg om een soort verborgen op de achtergrond. Joost, jij klikt het allemaal aan, denk ik. Bewegende beelden van Kate. Nou, je bent natuurlijk. Dit is een heel mooie. Een cirkel gebeuren. Hè? Want er is heel veel nieuws. Dit wordt het nieuws. Dus praat iedereen over. Dus wil je het zien. Maar als je uiteindelijk alle slagroom ervan afhaalt en je vraagt je af waar hebben we het nou eigenlijk over, ja, dan is dat natuurlijk maar iets heel kleins. En waarschijnlijk is er gewoon niks aan de hand. Maar mensen in dit soort positie, wat dat betreft, ben ik het wel met Rennie eens. Openheid werkt dan toch het beste. Leg het uit, vertel wat er aan de hand is. Want je weet gewoon in deze tijd, als je dat niet doet, dan krijg je dit effect. Rennie, Joost, dank jullie wel. NPO Radio 1. Het is 1:30 over 10:30. Hoofdpunten van het nieuws, hier is Katrien Straatman. Aan het begin van het Kamerdebat over de voortgang van de formatie heeft PVV-leider Wilders gezegd dat hij met twee informateurs verder wil. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, wie moet het gaan doen, Ewout? Ja, twee nieuwe informateurs inderdaad. Oud-Kamerlid van de SGP Albert Dijkgraaf en oud-topambtenaar Richard van Zwol. Voorzitter, ik wil ook alvast verklappen dat wij ook twee nieuwe informateurs hebben gevonden om de volgende ronde met ons te begeleiden. En dat is in eerste instantie de heer Albert Dijkgraaf, gerespecteerd oud-collega Kamerlid en hoogleraar. En dat is ten tweede de heer Richard van Zwol, staatsraad, lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar. Dank aan de heren Dijkgraaf en van Zwol. Mocht de Kamer uiteraard deze motie, waar zijn hun namen in wordt genoemd, later aannemen, dat zij de volgende ronde van de informatie met ons samen willen doen. Ja, dit voorstel doet Wilders dus en daar zal de Kamer later vandaag over stemmen. Nou, wie zijn dit? Een oud-Kamerlid dus van de SGP en een oud-topambtenaar van CDA-huizen, Richard van Zwol. En die laatste is wel interessant. Die had vorige maand nog een rapport. Een staatscommissie heeft die begeleid over de demografische ontwikkeling tot 2050. Gaat dus over migratie. En de conclusie daarvan was onder meer dat de beperking van migratie nodig is om gematigde groei voor elkaar te krijgen in 2050 van de bevolking. Dus dat is ook een onderwerp wat natuurlijk speelt bij deze formatie. Mm-hmm. En welke opdracht wil Wilders hen meegeven, Ewout? Nou, de opdracht is om met deze vier partijen een 10 hoofdlijnen af te spreken waarover dat komende kabinet mee aan de slag gaat. Het gaat onder meer om onderwerpen als migratie, financiën, stikstof, bestaanszekerheid en wonen. Daar moeten dus afspraken gemaakt over worden. En in een volgende fase moet een nieuw kabinet daar dan echt de plannen bij gaan maken. Dank. Verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Na 3 dagen van gevechten om het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad zijn 90 militanten gedood, meldt het Israëlische leger. Honderden verdachten zouden zijn verhoord. 160 mensen worden nog vastgehouden. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat mensen die gewond zijn geraakt het ziekenhuis nu niet binnen kunnen komen. De afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UNC gaat al 11 jaar gebukt onder een schrikbewind, meldt het onderzoeksplatform Follow the Money. Zo worden kritische artsen weggestuurd en medische missers niet gemeld. Het Amsterdam UMC zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. En de EU-lidstaten en het Europese parlement zijn het eens geworden dat op sommige Oekraïnse landbouwproducten weer importheffingen worden opgelegd. Uit solidariteit met Oekraïne werden die na de Russische inval opgeschort. Oost-Europese boeren zagen dit als concurrentievervalsing. Tot 11:30, Herman van der Zandt. Wat is er nog over van IS? 5 jaar geleden verloor de islamitische terreurgroep zijn laatste grondgebied in Syrië. Brenda Stoten-Boskelo is als journalist veel in het Midden-Oosten geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen fysiek territorium dus meer, maar dat betekent niet dat ze niet meer bestaan, hè? Nee, zeker niet. IS zit nog steeds in heel veel landen in de wereld, waaronder Syrië en in Irak, en ze plegen nog steeds aanslagen daar. Wat er nog van over is en hoe ze zich manifesteren ook in de nabije toekomst, dat bespreken we zo. En met spraakmaker Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen, oprichter en directeur van Education Lab, zoeken we zo naar onderwijsvormen die wel werken. En daar praat ook mee Reda Belkadi van Stichting Kennis en Sociale Cohesie. Goedemorgen. Goedemorgen. U begeleidt kinderen van basis naar voortgezet onderwijs. Gisteren in het nieuws dat de doorstroomtoets, die ze in groep 8 moeten doen, nogal afwijkende resultaten laat zien. Is dat een zoveelste vernieuwing waar je van gaat zuchten? Dat kun je wel stellen, inderdaad. Er is natuurlijk veel te doen geweest over de toetsen, ook in het verleden, de CITO-toetsen, de IEP-toetsen, et cetera. En nu ook weer met deze nieuwe vorm. Ja, en zolang je niet een centrale toets die voor iedereen gelijk is, kun je heel moeilijk objectief meten. Gaan we het zo over hebben. Nu eerst, Inge de Wolf heeft onze verslaggever de paden op de lade ingestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En dat doen we met verslaggever Maarten Bleumers, die we vandaag als een boa hebben uitgezonden. De natuur in. ik ga je even proberen een plaatje van te maken. Waar ga je op letten, Maarten? Nou, zullen we dat eens via een quizje doen? Herman en Inge ook, goedemorgen. Vullen jullie de volgende zin eens aan? Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos. Schillen en de dozen. Ja. Ja, heel goed, Herman. Ja, precies. En dat eerste, daar ga ik naar op zoek. Inge, goedemorgen. Deze slogan die komt van de ANWB. Uit welk jaar, denk je? Oeh, dat is wel lang geleden, denk ik. Ik denk 1980. Gokje. 1928, Inge. Zo lang worden we er al op gewezen. En nu je dat weet, durf je toch je vraag nog te stellen? Ja, met enig schaamrood op mijn kaken, moet ik nu eerlijk bekennen. Ja, ik was heel erg benieuwd. Ik hou graag van hardlopen en in de natuur. Trailrunnen noemen ze dat. En nou, inmiddels steeds langere afstanden. En wat wij dan vaak met een groepje doen, is appels, bananen, van alles meenemen. En er is altijd discussie. Moet je dat nou in je hand meenemen, zeg maar, tot het einde van de run? Of kun je dat toch in de natuur achterlaten? Dus sommige mensen, het is biologisch afval. Hè, dus het kan echt in de natuur. Dus ook discussies moet je misschien dan begraven. Of onder bladeren werd. Nou, er is altijd discussie over. Dus ik was heel benieuwd. Hoe zit het eigenlijk? Ja, nou, daarvoor ben ik dus de natuur ingetrokken. Ik loop in misschien wel bekend terrein voor jou. Dat zou zomaar kunnen. Bosbeeldse duinen. En ik ga mijn boa-oog de kost geven. En op zoek naar fruitresten. Dat doe ik samen met Hester Klein-Lankhorst. Zij is directeur van Verpakt. De organisatie achter Supporter Schoon. Laten we eens even het bos inlopen. Heel veel discussie rondom die schillen. We lopen hier natuurlijk weer net in op een plek. Ja, ik wist het. Hier is weinig. Ik loop hier altijd zelf rond. Nou, maar hier ligt gelukkig wacht even. Moet je daar hoog in die boom kijken? Wacht even. Een zak hoor. Zo. Okay. Nou, wat ligt er nou voor onze voeten? Jeetje. Gewoon een plastic zak. Maar met een bananenschil. Met een bananenschil. Ja. Laten we die eens even erop pakken. Ja. Een verslaggever is op alles voorbereid. Dus ook op een bananenschil. Als we deze hier laten liggen in de natuur. Ja. Dat duurt 2 tot 6 jaar voordat hij weg is. Dus dat is echt heel erg lang. Ja. Dus dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Ja, waarom? Daar komen we straks echt nog over te spreken. Ja. Laten we eens even gewoon heel wetmatig eigenlijk beginnen. Ja. En dat is de duidelijkste antwoord eigenlijk op de vraag van Inge. Want mag het überhaupt? Nee, het mag niet. Nee. Het kost je €160 als je betrapt wordt. Het is helaas niet zo vaak dat dat wordt uitgedeeld. Nee. Maar het mag niet. Appeltje uit het autoraam? Allemaal niet. Doe het niet. €160. €160, ja. Ja. En nee, het is ook niet goed voor de beestjes. Want je denkt van, dat is misschien heel fijn dat ze daaraan kunnen knabbelen. Maar het zijn ook andere beesten die erop afkomen. Ja, maar Inge zegt, je kan het begraven onder de bladeren. Ach ja, weet je, een appel, hoe lang blijft die liggen? Ja, 2 tot 6 weken ook. Mensen weten dat. Ja, nou, je doet alsof dat heel lang is. Ik denk van, ja, weet je, komen lekker wat niertjes op af. De torretjes, ja, die vreten dat wel weg. Ratten. Of ratten. Ja, dus ik denk toch, zou het niet doen. Ik zou misschien een zakje meenemen als je aan het hardlopen bent, inderdaad, als je ver gaat. Wat interessant is ook het psychologisch effect. Ja, dus als er ergens wat ligt, weten we dat het meer aantrekt. Dus hier in dit bos zie je inderdaad bijna niks liggen. En als ik hier mijn rondje loop, dan ligt er ook bijna nooit wat. Nee. En ik buk dan even als ik wel wat zie liggen. Maar als er wel wat ligt, dat trekt het aan. Dus mensen denken sneller dan van, oh, ik gooi het er even bij. Ja, we kennen allemaal de afrit van de snelweg, hè? Ja, sommige wel, sommige niet. Maar als er eenmaal wat ligt, komt er meer. Maar ook onder tunnels en dergelijke. Je kent het inderdaad. Ja. Nou, wij gaan deze bananenschil dus maar gewoon goed meenemen. Inge, jij tijdens je trailrun-tochten, ja, misschien sta je er nu wat anders in. En ik dacht, het is je helemaal ontgaan waarschijnlijk bij het stellen van deze vraag. Maar het is deze week zijn er ook allerlei acties. En daar is Hester dan ook druk mee. Het is namelijk zaterdag de landelijke opschoondag. Ik wil je wat inspiratie meegeven, Inge. Ik vond in het voorwerk voor deze bijdrage iemand online. Die loopt ook hard. Nou, met wat je nu weet is deze man wellicht een inspiratie voor je. Inclusief een kledingtip. Er is de banaanpak. En dat is de bedoeling om meer aandacht te geven. They see the banaanpak en dan de afval. Plugging is eigenlijk een Zweeds woord. Plukken up, soort oprapen. En ook hardlopen, joggen. Hardlopen is mijn passie. Maar afval oprapen tijdens de hardlopen, dat is wel mijn commitment. Ik heb al de bananenpak voor de laatste jaar. Ik heb al gekregen van iemand. Maar ik doe het wel om meer aandacht te geven. Dit is Paul Way voor als je de beelden op wil zoeken. Hij zal er bij de landelijke opschoondag ook weer bij zijn. En misschien is het een voorbeeld voor ons allemaal. Ik neem in ieder geval mijn bananenschil weer mee. En ik hoop dat jij, Inge, wat wijzer bent geworden. Ja, dan moet je een jasje aandoen met allemaal zakken erin. Ja, denk ik ook, ja. Ja, en dat plogging is ook interessant. Ja. Dus ik erg me altijd rot aan zwerfvuil. Maar blijkbaar draag ik daar zelf ook aan bij. Dus dit is een goede les. Dat zal ik niet meer doen. Goed. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Een systeem dat failliet is. We moeten de noodtoestand uitroepen. Als het gaat over het Nederlandse onderwijssysteem, dan vliegen grote uitspraken je om de oren. Lerarentekort, kansenongelijkheid. Nou, gisteren de kritiek op de dit jaar ingevoerde doorstroomtoets. Of de tanker die onderwijssysteem heet lek is of zinkt, of dat hij nog bij te sturen is. Daarover gaan we het hebben met 2 mensen die zich hier dagelijks mee bezighouden. Reda Belkadi en Inge de Wolf. Zakt jullie meteen de moed in de schoenen, Reda, als ik dit soort termen noem? Nou, dat zijn termen die horen we natuurlijk heel vaak de laatste tijd. En volgens mij zijn er ook mogelijkheden om het anders te doen. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Dus nee. Toch nee, niet. Nee, u blijft hoopvol. Ja. Bij Stichting Kennis en Sociale Cohesie werkt u. Die viert dit jaar het 25-jarige bestaan. Begeleidt kinderen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. En vooral bezig met naschoolse activiteiten. Hè? Taken die scholen laten liggen. Geef eens een voorbeeld. Nou, onder andere, wij zijn 25 jaar geleden begonnen met het mentorproject. Dat is een programma om kinderen te ondersteunen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. En dan met name kinderen die opgroeien in een wat kansarmere omgeving. Want wat hebben zij nodig? Nou, die hebben toch iemand nodig die een beetje meehelpt, meedenkt over de schoolloopbaancarrière, de keuze voor een vervolgopleiding, voor een vervolgschool. Dat zijn toch allemaal kinderen die weinig ondersteuning thuis hebben. En we weten met z'n allen dat die keuze natuurlijk best wel impactvol is. Dus daar moet je goed mee omgaan. Hoe begeleid je die dan? Nou, door ze vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om jezelf staande te houden in het voortgezet onderwijs. Om goed na te denken over de keuzes die je maakt als je 10, 11, 12 jaar bent. Wat voor school, een brede scholengemeenschap of niet. Wat vind ik belangrijk voor het voortgezet onderwijs? Is er een sportaanbod? Nou, dat zijn toch allemaal dingen die wij goed bespreken met elkaar aan de keukentafel. Maar dat is lang niet voor elk kind weggelegd. Begonnen zijn jullie als met de focus op kinderen met een migratieachtergrond, maar dat is veranderd hè, de afgelopen 25 jaar. Nou, dat is eigenlijk al heel snel veranderd, omdat je ziet dat heel veel kinderen hulp nodig hebben bij die overstap. En dat niet per se terug te dringen is op je migratieachtergrond. Dus wij hebben gezegd van ja, kinderen die het nodig hebben, daar zijn wij voor. En dat is echt al 2-3 jaar na de oprichting besloten in feite. Maar goed, er zijn uitdagingen in de grote stad. En dat geldt ook voor kinderen met een oer-Hollandse achtergrond. Minima. Het gaat nu ook steeds vaker om de sociale achtergrond. Dus opgroeien in armoede, opgroeien in taalarmoede. Weinig voorzieningen in de buurt. En dat gaat langs etnische lijnen heen. Ja, onze spraakmaker Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar onderwijssystemen, oprichter van Education Lab. En je zegt wel eens, ons systeem levert winnaars en verliezers op. Ons schoolsysteem. En als ik dan in het buitenland kom, dan snappen ze niet wat hier gebeurt. Leg eens uit wat hier gebeurt. Ja, wat een van de erge dingen vind ik in Nederland, dat eigenlijk het risico op laaggeletterdheid bij jongeren toeneemt. En in het meeste landen zijn dat zeg maar de laaggeletterden. Zijn mensen wat ouder die vroeger bijvoorbeeld alleen basisonderwijs hadden doorlopen. Maar in Nederland zijn het. Ja, dat sterft uit. En in Nederland zijn het gewoon kinderen die in Nederland zijn geboren, die hier naar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs zijn geweest. MBO wellicht nog zijn geweest, die risico op laaggeletterd lopen. En dat, ik krijg dat, mijn collega's in het buitenland, die begrijpen dat gewoon echt niet. En hoe dat toe kan nemen. En inmiddels, en met name geldt dat. Wat bedoel je dan met winnaars en verliezers in dit systeem? Ja, wat we zien, eigenlijk de problemen waar je mee startte. Hè, dat soms, er is duidelijk enige urgentie, zeg maar, dat er wat moet gebeuren. Die slaan heel eenzijdig neer, zeg maar, bij de leerlingen uit de meest arme gezinnen in Nederland. Of waarvan de ouders alleen basisonderwijs of MBO 1 diploma hebben. En daar is het leraartekort groot. Daar is het onderwijs het minst kennisarm. Daar wordt het minst gedaan eigenlijk wat echt werkt. En er zitten allerlei belemmeringen voor kinderen. Dus we zien eigenlijk dat bij de middenmoot en de leerlingen waarvan kinderen uit meer welgestelde gezinnen, dat daar eigenlijk het onderwijs eigenlijk prima is en ook heel stabiel is over de tijd. En dat versterkt zichzelf de hele tijd? Dat versterkt zichzelf en dat zorgt ook voor zichzelf. Hè. Dus daar gaat eigenlijk in die zin gaat het ook prima met een grote groep in het Nederlands onderwijs. Gelukkig ook. Dus het probleem zit vooral zeg maar aan bij die leerlingen uit de minder bevoorrechte leerlingen eigenlijk. Ja. Jij merkt het ook bij rapportvergaderingen, daar ben je bij geweest. En dan vallen de schellen je van de ogen, ja. Van de oren. Ja, wat je heel vaak ziet in Nederland is dat mensen zeggen van dat het bij rapportvergaderingen vind ik altijd een heel erg mooi voorbeeld. Daar hoor je heel vaak van ja, die kan het niet, of die wil niet, of die werkt niet. Dus op een of andere manier, en dat is vind ik ook heel bijzonder in het Nederlands onderwijs, wordt de schuld heel snel bij de leerling gelegd. En ik was ooit op pad ook met de voormalig zeg maar minister van Onderwijs van Polen. Die was in Nederland en die, in de week werd hij eigenlijk steeds wanhopiger. Hij kwam het Nederlands onderwijs bekijken voor een studie van de OESO, internationale organisatie. En hij zei, ik heb dat nou 35 keer in landen gedaan in mijn hele loopbaan. En dit is het eerste land waar ze op school de kinderen de schuld geven van het niet kunnen functioneren. En hij zegt, in alle landen denkt een leraar, denkt gewoon, hè, moet ik extra doen om dit kind er te brengen? Dus op een of andere manier hebben we een soort wantrouwen of een soort, dat systeem van winnaars en verliezers. We hebben ook een hele vroege selectie ook in Nederland. Hè, dus we maken het onderwijs gewoon zodat je ook altijd kunt zeggen, ja, die kan het gewoon niet, die hoort hier niet. Hè? Dit is geen typische HAVO-leerling. Als je het nu nog niet kan op je 12e. Ja, dan heb je een probleem. Dus we organiseren het systeem, organiseren we eigenlijk met z'n allen, zodat het ook makkelijk maakt om de schuld bij die leerling te leggen. We hadden het net al even over de doorstroomtoets, Reda. Gisteren in de krant is onrust met betrekking tot de resultaten van die doorstroomtoetsen. Die worden gemaakt door basisschoolkinderen. Dan komt het resultaat uit dat dan bepalend is voor de richting van vervolgonderwijs. Maar die blijkt dit jaar dan uitzonderlijk vaak te verschillen van het schooladvies, wat scholen dan in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Dat door docenten wordt gegeven, soms hoger en soms weer lager. En dan zijn er allerlei verschillende testen. Jij helpt kinderen juist op dat moment. Verbaast deze berichtgeving jou? Nou, nee, niet. Zolang je als school de keuze hebt voor toetsen, dan weet je dat kan. Er is een reeks commerciële aanbieders, hè? Ja, nee, en ik denk dat een heel belangrijk punt is. Waarom toetsen wij? En volgens mij is het idee dat die toetsen een extra kans moeten bieden. Kinderen die worden gedurende de hele school, de hele basisschoolperiode gevolgd. Nou, daar komt een advies uit en dat. Dat is toch wel onderhevig aan de subjectieve waarnemingen van leerkrachten. En zo'n toets is er juist om kinderen toch een kans te geven om ze hoger te adviseren in feite. En je ziet, met die verschillende toetsen werkt dat dus niet. Dus ik denk dat de toetsen gewoon objectief moeten zijn en voor iedereen gelijk. Alleen dan, standaard toets. Ja, daar pleit ik voor inderdaad. Een standaard toets voor iedereen gelijk. Want dan werkt dat mechanisme en anders niet. En tegelijkertijd met die subjectieve waarnemingen van leerkrachten zie je natuurlijk ook heel veel gebeuren. Nou, er is onlangs nog een rapport geweest waarbij volgens mij ruim 30% van de groep 8 leerlingen en hun ouders het gevoel hebben dat ze oneerlijk zijn geadviseerd. En men ziet ook dat het adviessysteem in Nederland onderhevig is aan vooroordelen. En dus zo'n toets moet gewoon echt. Hoe werkt zo'n vooroordeel dan? Nou goed, Inge die verwees daar denk ik ook een beetje naar. Een leerkracht die een kind al goed kent. Minima bijvoorbeeld. Moeilijke thuissituatie. Geen mogelijkheden om goed te kunnen leren. Nou, om het kind te beschermen... laten we dan toch maar een VMBO-B-advies geven. Want anders wordt het heel erg lastig. Nou, dan zit je aan de ene kant al in die hoek van die lage verwachtingen. Maar ook dus heel erg vanuit aannames gedaan. Ja. Nou is het eerste jaar dat die doorstroomtoets waar we het net over hadden, dat die leidend is. Las gisteren ook in de krant dat er heel vaak een hoger advies uitkomt dan het leerlingvolgsysteem aangeeft. Dat zou dan toch eigenlijk goed nieuws moeten zijn? Ja, volgens mij is nu het grote probleem met die doorstroomtoets, hè, is dat het eigenlijk niet klopt, de uitkomsten met de beelden die de leraren hebben en ook met het leerlingvolgsysteem. En dat vind ik een heel belangrijke indicatie. Hè, dus hoe in een leerlingvolgsysteem worden leerlingen al de jaren daarvoor ook getoetst. Als de uitkomst van zo'n doorstroomtoets heel erg blijkt af te wijken van het leerlingvolgsysteem, zou ik denken, nou, dat moet echt ontzettend goed uitgezocht worden. Juist om precies wat Reda zegt. Hè, zo'n objectieve toets is met name voor meer kansarme leerlingen echt heel erg belangrijk. Maar als hij nou hoger uitvalt, zou je zeggen, ja, nou, dat is eigenlijk wel ja, oké. Ja, maar het probleem is, zoals ik het nu begrijp, is dat soms hoger, soms lager. En dat voor hele grote groepen van leerlingen. En dan denk ik, dat is eigenlijk dan meer een indicatie dat er wellicht iets met die toets niet op orde is. Mm-hmm. En dat zou denk ik heel erg snel uitgezocht moeten worden. Gegeven ook het belang, hè, van die toets. En het probleem daarbij is nog wel dat er veel dit jaar veranderd is. Hè. Dus er zijn nieuwe toetsaanbieders bijgekomen. Er zijn heel veel scholen die gewisseld zijn van toets. De normering is aangepast en geprobeerd gelijk te maken over al die verschillende toetsen. Dus en hij is naar voren gehaald. Dus je moet goed kijken wat is er precies aan de hand. Maar het lijkt me dat dit heel erg snel moet worden uitgezocht. Ja, uitgezocht. Daar gaat het ook over onderzoek. Weer aanpassen en dan weer de boel veranderen. De onrust in het onderwijsveld is enorm. Jij hebt Education Lab opgericht, want je constateerde dat er te weinig kennis is over welke aanpak zou werken. En wat effectief is, dat is toch dat we dat niet goed weten over het onderwijs. Dat is eigenlijk om gek te worden. Ja, dat is inderdaad een droge constatering. We zien dat we heel veel onderzoek in Nederland doen. Heel veel traditioneel heel veel onderzoek doen naar inderdaad gelijke kansen. Hoe komt het allemaal? Hè? Maar eigenlijk, wat zijn nou effectieve aanpakken? Hè? Wat werkt dan wel goed in het onderwijs? Op een of andere manier, zeg maar, de afgelopen 10 jaar wat achtergebleven is in de wereld. Een heel mooi voorbeeld vind ik, hè? In Engeland. Daar bestaat de Education Endowment Foundation, een instituut 10 jaar geleden opgericht. Die heel veel dus onderzoek hebben gedaan, maar ook vooral veel kennisdeling organiseert voor leraren, schoolleiders. Dus 87% van die leraarscholen gebruikt dat nu om te kijken hoe kan ik naast mijn professionele kennis die ik natuurlijk heb, hoe kan ik dat eigenlijk verrijken met allerlei kennis uit onderzoek. En dat in Nederland is die beweging op een of andere manier aan Nederland voorbij gegaan. Maar verzamelen is natuurlijk één van die kennis. En twee is natuurlijk het naar scholen brengen, naar docenten brengen die dan weer met een nieuwe adviezen te maken krijgen. Nee, het is eigenlijk, hè, de docenten die moeten natuurlijk, die nemen eigenlijk in hun lessen zeg maar ontzettend veel besluiten, maar nemen soms ook besluiten over een nieuwe methode invoeren, over nieuwe aanpakken die ze doen. Dus je kunt eigenlijk hun vakmanschap, kan mooi versterkt worden met die kennis uit onderzoek als een soort additioneel iets. Dat voorkomt ook, een collega van mij, Jasper Rijpma, leraar in Amsterdam, zegt dat ook altijd. Hè, dus het voorkomt een enorme energielek. Dus wat je vaak ziet op scholen is dat er een nieuwe groep docenten heel enthousiast zeg maar met een nieuw idee begint. En waarvan eigenlijk al weten van tevoren van nou, dit is in heel veel landen uitgeprobeerd of op heel scholen in Nederland, waarvan we weten dat het niet werkt. Nou, eigenlijk wil je dat behoeden. Dus je wilt een energielek behoeden. En je wilt zeg maar gegeven die hoge werkdruk en de schaarste tijd die er is, dat zeg maar de ontwikkeltijd en de verdere professionalisering zich met name richt op de meest effectieve aanpakken. Ja. Dus daar zou ik de winst te halen. Als jij dat hoort, Reda, een groep leraren die denkt, volgens mij werkt dit wel, laten we dat eens gaan uitproberen. Wat denk jij dan? Ja, daar word ik wel een beetje treurig van. Ik denk dat wij echt omkomen in de ideeën, in de methodes, in de zienswijze. En dat mag van mij een stukje minder. Volgens mij zijn er echt wel goede praktijken te onderscheiden. En die moeten we eens een keer gaan omarmen en wat breder gaan doorvoeren. En ik denk dat we eigenlijk ook een stukje regie missen vanuit de overheid. Onderwijs is een groot goed. Dat onderscheidt ons als beschaving. En dat moet voor iedereen toegankelijk zijn en voor iedereen goed zijn. Dus dat betekent dat er ook centrale regie moet zijn. Als je alleen al kijkt naar de schoolmethodes, het is elk jaar weer anders. Leerkrachten moeten wennen aan nieuwe methodes. De ene bestuurder kiest voor die methode, dan weer voor een ander. Heel veel werkt ook niet, is gebleken. En ondertussen, hebben wij nu een derde van de 15-jarige kinderen die is functioneel analfabeet. Dus dat mag voor mij echt een stuk minder. Laten we eens gaan luisteren naar die overheid. Want vanwege het 25-jarige bestaan van jouw stichting, Reda, staat er een podcastserie met mensen uit het onderwijsveld online. Beleidsmakers, docenten, maar ook demissionair minister Dijkgraaf wordt geïnterviewd en die zegt het volgende. We hebben ook met dit kabinet ook geïnvesteerd in de professionalisering van docenten, dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Daar volgens mij zo'n klein 150 miljoen investeren we daarin. Ik denk dat we vooral heel veel diversiteit nodig hebben in het onderwijs. Ik vind het ook prima als mensen onderwijs geven en daar ook naast werken en die praktijk binnenhalen. En het zou mooi zijn eigenlijk als voor iedereen dat ze iets met het onderwijs doen. Hè? Want je wil eigenlijk die hele samenleving naar het onderwijs binnenhalen en te zorgen dat het een taak van ons allemaal is. Ja, iets met het onderwijs doen. Eén been in de praktijk, één been in het onderwijs. Inge de Wolf, goed idee. Nou, ik ben er een beetje dubbel over. Goed om te investeren in professionalisering van leraren. Want weer een idee. Ja, wat ik er moeilijk aan vind. Hè, dus die leraar maakt natuurlijk het verschil. Dus daarin investeren is eigenlijk de beste investering die je in het onderwijs kunt doen. Dat iedereen maar even 1 of 2 dagen per week leraar kan zijn, vind ik een ongelofelijke onderschatting eigenlijk van het vak en het complexe vak van leraarschap. Dus daarvan denk ik, nou, misschien voor een paar mensen goed is dat ze een soort hybride baan hebben. Maar het lijkt me niet de oplossing. Dus goede vakmensen, ja, daar gaat het eigenlijk om. En dat doe je niet met wat extra middelen, waar ook weer enorme diversiteit in aanbod en leuke uitjes voor leraren van worden georganiseerd. En een paar mensen die dan een dag per week nog wat les gaan geven. Ik geloof niet dat dat de oplossing is voor het onderwijs. Reda Belkadi, wanneer is je werk niet meer nodig? Nou ja, ik had gehoopt toen wij in 1998 zijn begonnen dat we nu eigenlijk niet meer nodig zouden zijn geweest. Maar je ziet dat wij alleen maar meer zijn gaan doen. 25 jaar geleden waren we er vooral voor de soft skills die kinderen vaak missen vanuit huis. Studievaardigheden, hoe maak ik een goede samenvatting? Hoe ga ik door mijn stof heen op een goede manier? En we worden nu steeds vaker ingehuurd voor extra taal, extra rekenen. En dat vind ik trouwens ook wel een belangrijk punt. Wij zijn aanbieder van aanvullend onderwijs. Dus zet ons ook in als aanvullend. En niet als substituut voor het onderwijs. Want dan gaan we er per saldo op achteruit. Je bent er nog wel even. Reda Belkadi van Stichting Kennis en Sociale Cohesie. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders.

Na 3 dagen van gevechten om het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad zijn 90 militanten gedood, meldt het Israëlische leger. Honderden verdachten zouden zijn verhoord, 160 mensen worden nog vastgehouden. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat mensen die gewond zijn geraakt het ziekenhuis niet binnen kunnen komen. Benno L. is in Duitsland opnieuw veroordeeld voor kindermisbruik, meldt het tijdschrift Panorama. De oud-zwemleraar zou daar een nieuw leven zijn begonnen met een valse naam. Uit het onderzoek van Panorama zou blijken dat hij daar de dochters van 2 gezinnen heeft misbruikt. Benno L. werd in 2011 in Nederland veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege ontucht met tientallen meisjes. En voor de zuidwestelijke kust van Japan is een tanker gekapseisd. Het Zuid-Koreaanse schip kwam in de problemen door het slechte weer en sloeg toen om. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en er wordt nog gezocht naar 2 vermiste opvarenden. PVV-leider Wilders wil in de volgende fase van de formatie 2 nieuwe informateurs aanstellen. In de Tweede Kamer vertelde hij zojuist wie het moeten gaan worden. Dat is in eerste instantie de heer Elbert Dijkgraaf, gerespecteerd oud collega Kamerlid en hoogleraar. En dat is ten tweede de heer Richard van Zwol, staatsraad, lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar. Dank aan de heren Dijkgraaf en van Zwol. Mocht de Kamer uiteraard deze motie, waar zijn hun namen in wordt genoemd, later aannemen, dat zij de volgende ronde van de informatie met ons samen willen doen. En dat zei PVV-leider Wilders. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet die volgt het debat voor ons. Ewout, 2 informateurs, dus wat zegt dat? Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat Wilders met deze keuze de breedte opzoekt met partijen waar hij misschien wel mee kan samenwerken, of waarmee dat nieuwe kabinet kan gaan samenwerken. Deze partijen willen zich mogelijk wel constructief opstellen richting zo'n kabinet. SGP, daar komt Dijkgraaf vandaan. En CDA, daar komt Van Zwol vandaan. En overigens horen we wel dat die partijen verrast waren door de namen die genoemd werden. De SGP wist het helemaal niet. En het CDA hoorde het kort van tevoren. En daarnaast zou je kunnen zeggen over Van Zwol. Die leidde tot voor kort een staatscommissie demografische ontwikkelingen. Dat gaat over migratie. En die commissie adviseerde om migratie te matigen in de toekomst. Nou, dat is ook wat dit komende kabinet wil. Ja, Wilders staat nu ongeveer een half uurtje achter het spreekgestalte. Hoe pakt de Kamer hem aan? Pakken ze hem überhaupt aan? Ja, zeker. Ze richten zich vooral op dat premierschap wat Wilders misloopt. Daarover koos hij nogal de slachtofferrol, vinden partijen als Denk, Volt en GroenLinks PvdA. Ze vinden dat Wilders vooral slachtoffer speelt, terwijl het ook wel aan hemzelf te wijten is dat hij dat premierschap niet krijgt. Vanwege zijn radicale standpunten, vinden die partijen. En Wilders reageerde daar als volgt op. Hoewel ik vind dat ik het had moeten worden, ga ik nou niet zeggen van ik kap ermee omdat ik het niet wil, maar ik ga toch door vanuit de Tweede Kamer en iemand anders wordt premier omdat ik mooie dingen wil bereiken voor mijn kiezers. Omdat ik mooie dingen wil bereiken voor Nederland. Dat is het ultieme bewijs, meneer Dassen, dat ik de verantwoordelijkheid neem, want ik betaal er het grootste politieke offer voor. Ja, en het geroffel wat je hoort, dat is natuurlijk van de PVV-Kamerleden die hun leider hierin steunen. Wilders noemt het dus het grootste offer wat hij gedaan heeft door niet premier te worden, maar in de Tweede Kamer te blijven. Ja, hij heeft het oppositievoeren nog niet verleerd, zo te horen. Zeker niet. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Het weer op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Alleen in het noorden kan soms wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. En vanaf vrijdag minder zacht en wisselvalliger. Autoruitvannacht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Reizen maakt je leven rijker. Oh, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. De lijst van problemen waar ons onderwijs mee kampt is lang. En dus is de vraag of het onderwijssysteem op de schop moet en hoe. Spraken er zojuist over met spraakmaker Inge de Wolf. Bijzonder hoogleraar onderwijssystemen en Reda Belkadi van Stichting Kennis en Sociale Cohesie. Spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: Ferrari belooft een brullende motor bij wat voor nieuwe voertuigen? Oké, kid, give me turbo boost. Tegen 11:30 het antwoord. Nu, het is iets uit de nieuwsfocus, maar komend weekend is het 5 jaar geleden dat de terreurgroep Islamitische Staat zijn laatste grondgebied verloor in Syrië. Dat betekent ook of Islamitische Staat helemaal verslagen is of niet. Zijn het gedachtegoed en de strijd nog steeds sluimerend of misschien wel meer dan dat aanwezig? Brenda Stoten-Boskolo is journalist, veel in het Midden-Oosten geweest. We horen er niet zoveel meer van. Betekent ook dat er geen IS'ers meer bestaan? Nee, dat is zeker niet zo. Er wordt heel vaak gezegd dat IS verslagen is. Maar dan bedoelen we eigenlijk alleen dat het kalifaat verdwenen is. Dat is toen in 2019 inderdaad, precies 5 jaar geleden bijna. Toen viel het laatste bolwerk, Baghouz. En toen zag je eigenlijk dat heel veel van die IS'ers die daar nog zaten, die zijn opgepakt door de Koerden. En die zitten dus in gevangenissen in het noordoosten van Syrië. Maar een groot deel is toen ook al vroegtijdig gevlucht. En zij houden zich dus ergens gescholen in Syrië of in Irak. Daarnaast zijn er ook in andere landen zijn er heel veel vertakkingen van IS. Bijvoorbeeld in West-Afrika, in de Sinaï-woestijn. Ja, ze zitten eigenlijk nog steeds overal wel. Zeg maar van de oorspronkelijke club uit dat kalifaat, hebben we nog een idee hoe groot de groep is die gevangen zit en hoe groot de groep is die op de vlucht is gegaan? Ja, er zijn duizenden mensen zitten als het goed is gevangen. Binnenlandse en buitenlandse strijders. Ook vrouwen trouwens. Eens in de zoveel tijd wordt er weer een groep opgehaald. Nou ja, Nederland is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. We hebben heel veel vrouwen hebben teruggehaald uit die kampen. Maar die mannen zitten... Die zitten ook vast dan? Die zitten daar ook vast. Maar die leefden eigenlijk gewoon een soort van in een vluchtelingenkamp, terwijl die mannen echt wel in een gevangenis zitten. En ja, vermoedelijk zijn er dus ook duizenden die dan ondergedoken zitten in bijvoorbeeld Syrië en zo. Nou ja, je hoort ook wel eens Turkije, dat daar dan weer nieuwe cellen worden opgerold en zo. Het is heel lastig om in te schatten hoeveel het er precies zijn. Maar ja, IS was wel een groep met echt tienduizenden leden. En ik denk zeker wel dat misschien nog iets van de helft of zo ergens ja, rondloopt. Al dan niet, ja, waar ze, misschien hebben ze dat gedachtegoed wel losgelaten, hoor. Dat kan ook. Niet allemaal in ieder geval. Minder dat, actief in ieder geval dan voorheen, maar worden er, ja, nog wel steeds aanslagen gepleegd? Ja, zeker weten wel. Het is wel iets afgenomen, las ik, in 2023 ten opzichte van 2022. Maar er was laatst bijvoorbeeld ook weer een hele grote aanslag in Iran, gepleegd door IS. Daarnaast zie je dat de Koerden heel vaak, die vechten eigenlijk nog steeds ook tegen de terreurgroep. En worden ook vaak aangevallen door middel van zelfmoordaanslagen. Ja, het is natuurlijk ook lastig omdat Turkije die bombardeert nu ook Koerdisch gebied in het noordoosten van Syrië. En de Koerden waarschuwen daar ook heel vaak van, ja, weet je, dit helpt ons niet tegen de strijd van IS. Het kan zomaar zijn dat zij hierdoor weer groeien. Ja, we zijn dus nog niet op het einde van de IS, maar misschien toch even naar het begin, want we kennen de naam allemaal nog wel, Islamitische Staat, maar hoe ontstond die club ook alweer? Ja, nou, IS komt eigenlijk voort uit Al-Qaeda. In 1988 werd Al-Qaeda opgericht. En IS zoals we het nu kennen, ja, de leider daarvan is eigenlijk Abu Musab el-Zarqawi. En hij was een Jordaniër die op een gegeven moment in de gevangenis belandde. Het was een kleine crimineel en hij is daar in die gevangenis, in de jaren 90 geloof ik, is hij geradicaliseerd en vervolgens naar Afghanistan vertrokken. En daar heeft hij zijn eigen terreur, ja, een soort van trainingskampen heeft hij opgericht. Is hij op een gegeven moment, na de invasie van de Amerikanen, is hij teruggekeerd naar Irak. En in 2004 heeft hij dus Al-Qaeda Irak opgezet. Ja, vervolgens is deze man is omgekomen, hij is gebombardeerd, hij is verslagen. Toen kwam er al snel een nieuwe leider en die heeft toen op een gegeven moment de groep een nieuwe naam gegeven. En dat was dus Islamitische Staat Irak. En die kon in die omgeving groeien, waardoor? Ja, nou, dat kwam natuurlijk allereerst omdat de politieke en chaos was daar zo. Het was heel erg instabiel en Saddam Hussein die was toen verslagen. Tegelijkertijd werden dus, nadat Saddam Hussein werd verslagen, werd eigenlijk het hele Irakese leger werd ontslagen. Dus dat zorgde voor heel veel boze mannen, tienduizenden, die heel erg ontevreden waren. Ja, en die zijn in die tijd ook al samen gaan werken met Al-Qaeda. Die zochten onderdak ook ergens? Het was ook, het was gewoon politieke onvrede wat daar heerste. En het is altijd sowieso, de regering, daar waren ze het natuurlijk niet mee eens en zo, die daar door de Amerikanen werd aangesteld. Dus dat is altijd wel gewoon een belangrijke voedingsbodem geweest voor IS. Je ziet ook dat ze zo hebben kunnen groeien, omdat er dus een oorlog gaande was in Syrië. Toen hebben zij eigenlijk in die chaos van de oorlog, hebben zij dus Raqqa toen op een gegeven moment overgenomen. Dat de stad? De stad Raqqa in Syrië. En dat werd hun hoofdkantoor. En daarvanuit hebben ze eigenlijk hun hele strategie kunnen bedenken. En dan vanuit daar dat kalifaat kunnen opbouwen. Waar zitten wij? Wij leren ze vooral kennen, tot onze schrik, door de gruwelijkheden die ze begaan. Er komen onthoofdingsfilmpjes, dingen die we eigenlijk tot die tijd zelden of nooit hebben gezien. Waarom pakten ze die zaken zo ongelooflijk gruwelijk aan? Ja, dat was allereerst om gewoon angst aan te jagen. En dan met name in het Westen. Ze hoopten eigenlijk dat hierdoor een soort van oorlog zou ontstaan tussen moslims en niet-moslims. Waardoor er dus ook weer heel veel moslims zich bij de terreurgroep zouden gaan aansluiten daar. Ook in het Westen natuurlijk aanslagen gepleegd. Ja. De Bataclan in Parijs, de Saventem, de luchthaven in Brussel. Ja, dat klopt. Ja, er zijn heel veel aanslagen geweest in het Westen. En nog meer in het Midden-Oosten zelfs. En daarnaast hadden zij ook, er zijn heel veel journalisten ook vermoord door IS en hulpverleners. En ja, ik denk dat we ons misschien nog wel kunnen herinneren dat er dan een propagandavideo verscheen met daarin een journalist die dan onthoofd werd. En dat was ook een manier allereerst om gewoon angst aan te jagen. Maar ook zagen zij dit als vergelding. In principe was iedereen voor IS de vijand. Dus ook Soenitische moslims die niet het gedachtegoed van IS aanhingen. Shiiten, noem maar op. Die Yazidis die ze natuurlijk tot slaaf hebben gemaakt en zo. En het Westen. Dus zij hadden zoiets van, iedere keer als zij gewoon de kans kregen om zoiets te doen, dan hadden ze daar ook een soort van rechtvaardiging bij. Van jullie bombarderen ons, dus wij vermoorden jullie mensen ook. En daarnaast was het ook denk ik gewoon, had het ook te maken met religie. Dat zij gewoon een bepaalde vorm van extremisme, een extremistische ideologie aanhingen. En dat zij dus vonden dat ze dan het recht hadden om dat andere mensen aan te doen. Bijvoorbeeld de Yazidis. Ze zeiden altijd, dat zijn ongelovigen, dus daar mag je mee doen wat je wil. Ja. Intussen groeit dat kalifaat, een eigen staat. Hoe zag het leven daar eruit? Ja, het was gruwelijk. Vrouwen die mochten sowieso niet zo zonder man de straat op. Ze moesten natuurlijk helemaal bedekt. Ik kan mij nog goed herinneren, dat was nog voordat het kalifaat werd uitgeroepen. Ik had best wel veel contact met Syrische activisten in Raqqa. En die vertelden mij op een gegeven moment dat vrouwen die bijvoorbeeld in het openbaar borstvoeding gaven, wat daar in principe heel normaal was, gewoon een beetje bedekt. Die werden dan opgepakt en die werden gemarteld. Dat was een beetje het leven, hoe dat daar ging. Eigenlijk iedereen die iets fout deed, die kreeg zweepslagen of werd onthoofd in ergere gevallen. Het was een terreurbewind. Toch had het zijn aantrekking, ook mensen die hier wonen, die uiteindelijk hebben besloten om die kant op te gaan, jihadisten. Wat dachten zij? Ja, ik denk dat zij aan de ene kant werden zij aangetrokken door dat hele systeem. Want IS beloofde eigenlijk van de ideale islamitische staat, dus met de bijbehorende regels en wetten in hun ogen. Ja, letterlijk en figuurlijk islamitische staat. Ja, ja, ja. En dat verhaal wat je bijvoorbeeld, ik noemde net ook specifiek dat verhaal over Abu Musab al-Zarqawi. Ik denk dat dat wel ook heel te echt typerend is. Dat andere mensen, want criminaliteit schijnt ook best wel een rol gespeeld te hebben bij de mannen die dan bijvoorbeeld naar IS vertrokken. Hoe bedoel je? Dat zij bijvoorbeeld hier in de criminaliteit zaten op een gegeven moment, hun leven wilden verbeteren of zo. En daarin gewoon heel erg radicaal werden ook. En dat zie je ook wel bij die vrouwen. Ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen die zich bij IS hebben aangesloten. En het zijn voornamelijk, over het algemeen, waren het bekeerlingen die dan ineens via een religieuze zoektocht kwamen ze bij de islam uit. Via internet kwamen ze dan bij de verkeerde personen terecht, eigenlijk de meest radicale. Mm-hmm. En toen ging dat heel snel. Gingen ze van een hoofddoek dragen naar een niqab dragen. Ja, en binnen een paar maanden zaten ze soms in Syrië. En wat hebben zij daar meegemaakt op het moment dat IS valt, de staat instort? Sommigen die waren inmiddels al weg. Er waren mensen naar Turkije gevlucht of bijvoorbeeld ondergedoken in Syrië. Maar ik denk de meeste die daar nog zaten, die zijn uiteindelijk in het Al-Hol-kamp beland. En dat is dus dat gevangenkamp in het noordoosten van Syrië, waar al die buitenlandse strijders in terecht kwamen. En dus gewoon in tenten gewoond met hun kinderen en totdat ze op een gegeven moment de meeste zijn opgehaald, als ik het goed heb. Ja. Nee. Heb je nog contact met mensen in de regio? Ja, ik heb met voornamelijk de Yazidis dan. Want ik heb zelf een boek geschreven over de genocide op de Yazidis door IS. En dat is trouwens ook nog wel interessant. Want er werd heel lang gezegd van ja, we moeten ze uit die kamp halen, want ze leven in hele slechte omstandigheden. Maar de Yazidis, over die IS-vrouwen. Ja, ja, ja, ja. Maar de Yazidis die wonen dus echt al 10 jaar inmiddels. Ja, hoe is hun situatie kampen nu? Ja, hetzelfde als eigenlijk voorheen. Ze wonen nog steeds in tentenkampen. Ze krijgen heel veel hebben trauma's. Daar krijgen ze over het algemeen heel weinig hulp voor. En armoede groeit natuurlijk ontzettend. Het is echt een uitzichtloze situatie. Ja. Ben jij bang voor opnieuw oplaaien van geweld door IS? Nee, ik ben niet zozeer bang. Maar ik denk wel dat we alert moeten zijn. Als je dan kijkt naar er zitten er gewoon nog heel veel cellen daar zo. En ik heb begrepen dat IS heeft inmiddels er zijn verschillende nieuwe leiders geweest. Hè? Abu Bakr el-Baghdadi is toen op een gegeven moment ook gedood. En hierdoor hebben ze zich eigenlijk, denk ik, niet heel erg kunnen hergroeperen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat je dat tegenhoudt ook. Verder is het ook wel zorgelijk dat die ideologie, dat zeg ik ook altijd, die is natuurlijk nog niet verdwenen. En die kan makkelijk, er kan makkelijk een nieuwe IS opstaan als je ook niks doet aan die politieke instabiliteit daar of de toekomstmogelijkheden. Ik noem maar wat. IS is natuurlijk ook gewoon gebouwd op chaos toen. Ja. En heeft zo groot kunnen worden. En er zijn wel groepen in Noord-Afrika die zich, zijn dat dezelfde als de mannen van IS? Of is dat een club die naam heeft overgenomen? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal clubjes die op een gegeven moment hun steun hebben uitgesproken aan IS. En hebben gezegd dat zij een onderdeel van IS zijn of zo. Ik heb daar niet echt heel veel zicht op. Er zijn er wel een aantal inderdaad. En ze kunnen ook wel voor problemen zorgen. Maar ze worden niet aangestuurd vanuit het Midden-Oosten, heb ik het idee. Want ja, wat ik al zei, dat leiderschap is daar ook een beetje weg. Ja. Heb je het idee dat de erfenis van de naam en van het kalifaat van IS, die korte opleving van dat eigen land, dat dat nog een soort trekker kan zijn voor mensen om zich toch tot dat gedachtegoed te bekeren? Ja, zeker wel. De droom van het kalifaat. Ja, dat ik denk dat dat zeker nog wel leeft onder de IS'ers die daar nog zijn en een groot deel van hun aanhangers. Ja, ik denk dat zoiets ook wel waarschijnlijk in de gevangenis overleeft, of zelfs nog misschien erger wordt. Want als je in de gevangenis zit met heel veel mensen op een, ja, ik heb wel eens reportages daarover gezien. Die mannen zitten allemaal op een ja, hutje-mutje op elkaar daar zo. En ja, kunnen verder niet zoveel. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar verder radicaliseert dan. En dan ja. Eigenlijk de fout die in het verleden ook gemaakt is. Ja, misschien wel. Ik vind het altijd een lastige kwestie. Want aan de andere kant denk ik bij mezelf van ja, wat wil je dan? Wil je ze dan ophalen en dat ze hier dan een paar jaar in de gevangenis zitten? En we hebben niet echt veel bewijslast natuurlijk. Dat is een hele andere discussie. Dus ja, dan denk ik van moet je daar maar je straf uitzitten. Maar in principe ze worden daar ook niet berecht. En er is altijd een kans. En dat is denk ik wel het belangrijkste. Dat IS op een gegeven moment een poging gaat doen om deze mensen te bevrijden. Dat hebben ze namelijk al vaker gedaan. En als ze dadelijk allemaal weer op straat staan, dan heb je toch wel een heel groot probleem. Ja. Je schreef een boek over de Yezidis. Wat is je volgende onderwerp? Weer over Midden-Oosten? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zozeer. Ik denk dat het wel over het Midden-Oosten gaat. Ja, dat is wel waar ik heel lang heb rondgelopen eigenlijk, sinds de Arabische lente al. Ja, want het onderwerp is ja, nu is het Israëlisch-Palestijnse conflict, wat natuurlijk weer midden in de schijnwerpen staat. Niet iets waar jij van zegt, daar ga ik me onmiddellijk mee bemoeien? Nee, ik vind dat altijd heel lastig, omdat je het eigenlijk nooit goed kan doen. En ja, dat heb ik al gemerkt, want ik ben daar zelf ook geweest, in Israël en in Palestina. En in ieder artikel wat ik schreef, daar kwam zoveel commentaar op. Dus ik heb altijd zoiets gehad van ja, ik spreek me daar niet heel erg over uit. Terwijl ik het gewoon, ja, tenzij het gewoon over de slachtoffers gaat. Ik voel altijd mee met slachtoffers en ik ben altijd voor mensenrechten. Over dat gesproken, ik denk dat soort situaties, dat wat er nu in Gaza gebeurt, al de onschuldige burgers die omkomen, dat zeker ook wel weer kan zorgen dat bijvoorbeeld groepen als IS een extra dreiging gaan vormen. Want ja, dat is wel een beetje hoe IS altijd te werk gaat. Wraak nemen voor iets wat tegen moslims gebeurt, waar dan ook ter wereld. Dus dat is ook wel iets waar we denk ik alert op moeten zijn. Brenda Stoten-Boskroog, dankjewel. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Evert Wijdvliet uit Zaltbommel. Van harte welkom. Dankjewel. Als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren met 56 punten. Neergezet door Tjeu Stokkers uit Rotterdam. In de eerste ronde, dat weet u, ik leg het toch even uit. Stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten daar vermenigvuldigen met de punten uit de tweede ronde. Afijn, dan krijgen we een score. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. We gaan beginnen met de quiz. Succes. Als Israël de grensplaats Rafah in Gaza binnenvalt, dan is dat een humanitaire ramp en zal het consequenties hebben voor de houding van Nederland richting Israël. Het geduld begint op te raken in Den Haag. Hè. Een inval door Israël in Rafah zou een gamechanger zijn en een humanitaire ramp veroorzaken. Heeft dat inmiddels ook laten weten aan premier Netanyahu. Nederland is klaar om strafmaatregelen te nemen tegen Israël als het geplande grondoffensief in de zuidelijke stad Rafah voortgezet wordt. Vraag 1. Wie zei in de Tweede Kamer dat een inval door Israël in Rafah een gamechanger zal zijn? Mark Rutte. Mark Rutte is goed. Er zijn nu al grote zorgen over de humanitaire situatie daar, waar 1,4 miljoen mensen zijn gevlucht voor de oorlog. Vraag 2. Gisteren maakte het demissionaire kabinet bekend hoeveel miljoen euro vrij te maken voor humanitaire noodhulp aan Gaza over zee? 100 miljoen. Er moet een nul af. 10 miljoen is het. Via Cyprus wordt hulp verscheept naar de Gazastrook. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Don't worry, 'cause everyone thinks... Veel goed nieuws, want in Finland zijn ze hartstikke gelukkig. Finland staat voor de 7e keer bovenaan in de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Je hebt het over een land wat 6 maanden per jaar toch een beetje schemerig tot pikken donker is. This message is... Finland staat dus weer bovenaan in het World Happiness Report. Het zijn de gelukkigste landen ter wereld. Vraag 3. Nederland daalde op die geluksranglijst. Staat nu op welke plek? Ik gok 7. Ai, de 6. Oh, ja. Vorig jaar stond Nederland nog op de 5e plaats. Vraag 4. Welk land staat onderaan die lijst? Geen idee. Noem een land. Bangladesh. Het is Afghanistan. Okay. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar levenstevredenheid, bruto nationaal product, levensverwachting, vrijheid en ook corruptie. Vraag 5. We laten u een fragment horen. De vraag is: wie is er hier aan het woord? Miljarden dieren worden namelijk niet beschermd tegen de godgeklaagde wreedheid van de bio-industrie. Wie hebben we daar? Esther Ouwehand. Esther Ouwehand is goed van Partij voor de Dieren. Gisteren werd er gestemd over een wijziging van de wet dieren. Maar er verandert de komende tijd weinig in de regels voor het houden van dieren. Kunt u nog een extra punt scoren? 1 punt voor een makkelijke vraag. 2 voor een goed antwoord op een moeilijke vraag. Een moeilijke vraag. Het in 2021 aangenomen voorstel om dieren alleen nog op een manier te houden dat ze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen gaat dus niet door. Na een hoofdelijke stemming bleken hoeveel Kamerleden tegen het voorstel van Ouwehand? Poeh, er waren er 44 voor. Maar ik wil tegenhoren. 77. Ja, het zijn wel twee dezelfde cijfers. 99 waren het. Okay. 99 Kamerleden. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is: wat bedoelen we? Het gaat om een term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar denk na voor u het doet, want u krijgt geen herkansing. U krijgt wel een bijzondere behandeling, want ik ga zelf de hints voorlezen. Oké. Dan gaan we. Voor 4 punten. Ik laat nog steeds van me horen. Voor 3 punten. Want ik blijf je namelijk alert houden. Voor 2 punten. De veiligheidsregio's zagen mijn afschaffing ook al niet zitten. Ah, stop. Alarm. Alarmsysteem. Voor 1 punt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mij als waarschuwingssysteem behouden. Het is het luchtalarm. Voor iedereen duidelijk hoorbaar. Ik laat nog van me horen. Ik blijf je alert houden. Het zou vervangen worden door een NL Alert. Maar na een bericht van Dylan Jezogus over een afschaffing uit de verschillende veiligheidsregio's hun zorgen. Het aantal punten in deze ronde is 4. U krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden zometeen. U moet er 15 goed beantwoorden. Ik ga mijn best doen om het allemaal in een minuutje te persen. De Nationale Nieuwsquiz. Wat was de uitslag van de Champions League-wedstrijd Ajax-Chelsea? 0-3. Goed. Welk drukbevaren kanaal in Limburg gaat vanaf oktober maandenlang dicht? Julianakanaal. Goed. Ferrari belooft een brullende motor bij wat voor nieuwe voertuigen? Elektrische auto's. Goed. Inwoners van welke gemeente wordt opgeroepen hun kat 's nachts binnen te houden? Rotterdam. Houten. In welk land konden inwoners urenlang geld pinnen zonder dat het van hun rekening werd afgeschreven? Een land. Ja, Senegal. Ethiopië. Boze voetbalfans in Hongkong krijgen de helft van hun geld terug omdat wie niet speelde? Messi. Is goed. Een kwart van de jonge werknemers solliciteert niet als wat niet in de buurt te vinden is. McDonald's. Een huis. Dat is de naam van de profvoetbalclub in oprichting die volledig is gericht op vrouwen. Heren. Goed. Welke brug gaat vanwege files deze zomer nog maar 1 keer per uur open? Pas. Zeelandbrug. In welke Amerikaanse staat is een strenge migratiewet na enkele uren weer teruggedraaid? Texas. Goed. Duitsland heeft een inreisverbod van hoeveel jaar opgelegd aan de Oostenrijkse extremist Martin Zellner? Pas. Hoeveel jaar? 3 jaar. Welk olieconcern in Engeland moest vorig jaar 50 keer zoveel belasting betalen als in 2022? Exxon. Het is Shell. Het is Shell. Ik kijk even naar de jury. Dat zijn 6 goede antwoorden. Dat betekent 4 keer 6 is 24 punten. Het is net iets te weinig. De eerste ronde heeft u een beetje genekt, denk ik. Ja. Meneer Wijdvliet, wel fijn dat u onze quizkandidaat wilde zijn vanmorgen. Zometeen natuurlijk Sven. Opeens Sven, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Herman. Het debat in de Tweede Kamer over de formatie natuurlijk. Het gaat er af en toe een beetje pittig aan toe. En het gaat over de 2 nieuwe informateurs daar. Jullie hadden het ook al in de uitzending. Ik ga er uitgebreid over doorpraten en over wat dat programma kabinet nou in de praktijk zo wezenlijk anders maakt dan een meerderheidskabinet en hoe het überhaupt dan met die onderlinge verhoudingen tussen parlement en kabinet moet. Met oud Tweede Kamervoorzitter Gerrie Verbeet. Zij is mijn gast zo in. Sven op 1. Veel om over te praten. Dus ik dank mijn gasten, spraakmaker Inge de Wolf, Reda Belkadi en Brenda Stoten-Boskelo. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wij zijn er van Spraakmakers uiteraard morgen weer. Het wordt nog een schitterende woensdag. Dit was een programma van KRO.